قاتلوا وقتلوا لو كفرنا عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جزاك الله. مقصد سورۃ آل عمران بیان دا سلور مسلو دے کم چې مخکې سورۃ کې بیان شوی خو دلته زیات تفصیل او زیات وضاحت سره اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ دا سلور مسلی دلته بیان ولې شی خو د مخکې سورۃ نه په زیات تفصیل سره سورۃ درې وسو کې تقسیم لے اولې سره آیت نمبر 63 درش پہ تیاتونه وا پای کې اوله مسله چې اثبات توحید او په درو بابونو تفصیلی بیان شو هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې نه ادارې او بابونو باندې خبر داور توحید او دل ادله دوی مې سا ایک آیت نمبر 64 101 پورې وا په دوی مې سا کې دوی مسله چې اثبات رسالت ته او هغه اثبات رسالت کو او 15 پلیته د علی کتاب بیانولې چې حقیقت کې دا د هغه دا داغی اعتراضون شبهات و برسالت بانی داغی تفصیل ہو شاہ درے مئیسا دا آیت نمبر 102 شور و شیر دا تر آخر پور دا پی درے مئیسا کے آخری دوار مسئلی بیانی جہاد انفاق خو جہاد الگ کے دیشی چی تنظیم وی انفاق الگ کے دیش چی تنظیم وی نو اول نور ساتونا بطور تمہید بیان کی چی بیکی دا تنظیم پینزو اصول بیانی یو عقیدہ و توحید وی آیت نمبر 102 کے کہ موحد نے بھی تنظیم کے من شامل ہے دیکھا بھائی یا رسول اللہ مدد بھائی یا رسول اللہ مدد بھائی ملگری بہت شرک دے پلک بہ جنگ کی جہاد بسو کی دویم چی قانون قرآن اور سنت منی کہ قرآن سنت قانون نہ منی نہ بہ بدعات کہ ملگری بہ منی کہ جنگ میں جوڑی تنظیم روانی گی دریم چی ارکان فعال ہی چی دعوت چلی کہ دعوت نہ چلی سست پوسی سوس در نور سوس شی بیا او تا دورم چی مال لگئی زکر چی مال پا دین نہ لگئی اگر دین خدمت نشی کولے چی مال پی گٹی اپا سنگ تنظیم رو کن جوڑ شی اپا تنظیم تبا کئی او فینزم چی ارکان با خپل راز نور تنخ کار کئی 118 نمبر آیت نگا لس با وجی بیا بیان کری دا گی لس برائے بیا دا آیت نمبر 121 نا دو واقعی بیانی دفار تسلے چی دین امیری گا چرک اصول سخشی نو ملگری با کم پارشی بیا با جہاد سنگ کی گی اب فتخ با منگا سنگ مو نو مطلب دار ہے جہاد فتخ پا کثرت ندا او شکست پا قلت ندا دیری گی ما افید دو واقعی بیانی واقعی دا بدر چی ہوگا ہے کتا تو لگ ہوئی لیکن تا تو کلک خلق ہوئی دو اصول پا من خلق ہوئی دا اللہ دوستانو سره د قلت نه الله تعالی فتح درکړه او په اوت کې وګړه ډیر وای اسلام ډیر وا او مقام دغې نه خوا د بدر دغې نه لیکن سره دغې نه تاسو شکست وغړولې تاسو کې هغه خلق راغلو غیر رازدار راغلو تاسو کې منافقان راغلو 300 کسان دغې دراتلو دوی تاسو شکست وخوړو نو دا دوه واقعې غزوه بدر اشارتن بیان کن اگر غزوه اوت بانی بیا تفصیل شروع کن پا دی غزوه اوت تفصیل چی کئی دکا دی که تفصیل ولی کئی پا دی که پتخ دی مسلمانان بدل شو پا شکست سرا او یا تنان مسلمانان اوچت مسلمانان اگر شیدان شو او درم دا چی نبی علیہ السلام ترپا کی شید شو غاق مبارک پا شیدان شو تنده مبارک نبی علیہ السلام پا زخمی شو نو دی کل تسلی ور کئی کل تشجیع ور کئی او کل جکم دے پا کی تنبیہ ور کئی کل آداب ذکر کئی کل آداب ذکر کئی امیر تا او کل آداب ذکر کئی مامورینو تا زکر دا من طولا مسئل پا آداب باندگا او تر دې ځای پورې سبق راغلی دی. بعض آداب امیر ته ورکړی شو, بعض مامور ته, مامورین ته. او دې کې بل ادب ورکړی امیر ته چې امیر به ځان له یو شی خاص کوي نه, د مشترک شي نه. مطلب جماعت لپاره خلکو پیسې راوړي دي, دی به ځان له موټرې نه اخلي, نو به ځان له دکان نه جوړوي, نو به ځان له تجارت شروع کوي. امیر بس شی خاص کوي نه. مثلا غلول را غلول ویل کیږي چې په غنیمت کې یو امیر صاحب ځان شی خاص کی غلول دی ته وي. لکه غنیمت را جمع شوړې او امیر پکې د توره یا څه بل څه شی هغه ځان له خاص کی دی ته غلول وایي. نو دا کرنګي کم چې د دې جماعتونو امیران دي, مشران دي, چې جماعت له خلکو شی ورکړي دی په هغې باندې ځان له خصوصي شی نه کوي, بلکې په جماعت لګوي. که کجور ول ورکړي چا کجور به ټول ملګرو له ورکوي, که پیسې چاروي به ملګرو به لګوي. دانچ دی په هغې فراپرټای جوړ دي ځان له, او ځان له په ګاډي اخلي او یاشای په کوي چکر په وي په نورو ملکونو کې. وما كان لنبي ندي جائز دفار نبي عليه السلام ان يقول لك ده غلول كي غلول چه شي ذان لخاص كه مشترك شي نه. ومن يغلول او چا چي غلول كه ينزل له شي خاص كه مشترك شي نه د جماعت د سامان نه. ياتي بما غل اول قيامه راتبو كي پاغشي تر چي غلول كرو پرد قيامت. نبي السلام وي وای تاسو کې یو تن داسې نه چې سوال د قیامت پر ورځ باندې هغه پسټ باندې اوخ ناسي او بڑ بڑ کې ماته چیار ته الله ما دې دې عذاب خلاص کا زه به ته زړه سره خلاص کوم تا به نو کو غلول کنه. دا ته یو کس به چې هغه وای هغه پسټ باندې چیلې نه به په په په بکې په قیامت کې هغه به یار ته الله ما دې خلاص به څنګه خلاص کوم تا ولې غلول کو. زه هم نه زه متمیمان چې پیسې را جمع کوي د طالبانو په نوم باندې, اذان له بګاډي خره باندې را جوړ کړي, د دین خدمت پکې مونږ کوو. دکه موټر باندې پوګو باندې پرتی, دکه فجار د غټ غټ ګاډي, تاسو ولې څوره بلیا دي تو څنګه غټ غټ ګاډي. یو مولا بګې را پکې 35 کروڑ باندې ګاډه راسته 35 کروڑ وای دا بم پروف دی. نور دا بولټ پروف دی 3-4 کروڑ باندې کیږي, او یو دا پکې بم پروف دی چې کوم مشر دی او په دې ته کبم لاندې کېده د نقصان مناسب نه راځي. واشه نو دا 33 کروڑ روپیا که په سبا ولا کوي دا د چرته خو د خلکو نه په دغه دین باندې را جمع کوي دغه غلول دی. په سړ به دغه شی پروت دی او دی بابا اوازو کې ارونه بکای ا دې بر رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاص کوي وای ما من یغلول یات بما غلا او چا چې غلول وکي یزان له یو شی خاص کوم راتلبو کی پاغشی سره غل غل چې غلول کړو پر د قیامت. ثم توفا کل نفس بیا پورا ورکړ شي هر نفس بدل دا غ چې کړو و هم لا ظلمون او دې سره بزیاته نشی کړ کو دې. او دا آیت دا دوا آیتون ته تمره د مخکې آیت مخکې آیتون دوه قسمه امیران ذکر شو, یو خا امیران یو بد امیران. خا امیران اغه ځان له شیانه خاص کوي, اغه په ملګر لګي اباده میرا ځان له خاص کوي. نو دی دا کې دا غي حکم ذکر کوي کم چې خامران دي انداغه اول حکم اپا من تبر دوان الله یا تو کتاب ايش در زاد الله ځان له شي خاص نکو کمن پشان دا چاره با بي سخت من الله چراګر شه په غوسه سر دا الله نه آزاد جان بل امیر دي هغه د ارکان عمر او خور پای موټر واغه سي پای باندې پراپرټي جوړ کړ دا یو شانتي دي نه دی. یو شان هغه یو جنتی دي اره بل خو جهنمی دي و بي سر مصير اډر بد دا د ورته جهنم او د دې جنت د دې لومبي د چکم خو دا غي مطلب دغه بیان نه هم درجات هم یعنی لهم درجات دی دفار درجی دی عند اللہ پدیز دا اللہ یو هم هم زو درجات دا خلق خواندان دا درجو دی دا چی چا سوک دا اللہ درزا تابی شو زان لیس شیخ خاص نکو خپل مالی پا مرگرو لگو مرگرو چی چا مال راڑو اغیم پا مرگرو لگو نو هم درجات هم دا خواند درجو والا دی دا خلق درجو یا دا خلق دیل درجی دی عند الله الله څخه دا وری وي عند الله د خل په دیس خو بنا کم کلی نه به پراپرټی جوړ کړی نه به موټر وی نه به بینک بیلنس نه به چکر وی خلک وای دا څنګه مودار زامن به ته وای ته خو عالم نه استعمال ګورګر سورلی پراپرټی جوړ کړی لیکن دا الله بزرگ کې دا ترجیح شوې والله بصیر بما یعملون الله دې کې پاغه باندې چې یې کوي اوس بیا ادب ورکه امیر ته چې امیر صاحب تب غلول په قران کې به غلول نه کوي قران به بیانې اصفا به بین لکتن چې په دنیاي امور کې غلول نه روا د کرنګ قران کریم کې به غلول نه کوي صاف صاف به بیانې لقد من الله على المؤمنين فدا اکثر احسان کړی الله په ایمان والو باندې اذ باث فیهم رسولا من انفسهم کله چې راولېګ فدا کې پیغمبر اسلام د جنس د دینا لولی په دی باندې آیاتون د الله افاقی دی لار اخلاق رضی الله عنه افاقی دی په قران باندې په سنت باندې او یقینا نو دی مخکې د قران نه خامخا په گمراهی ښکارا کې احسان لوی احسان ده لوی احسان د الله د الله کتاب دی چې چا د الله خپل کتاب ورکی مې ورد الله به خیر یفقه فی دین په چا چې الله د خیر هدو کې د خپل دین سمجھ بوجو ورکی دین د صحیح یقین هم دی دین د صحیح عمل هم دی ادا دوار په قران کې کړه چې قران ته کې نه وسړې نو عقیده هم ټیک شي او عمل هم ټیک شي الله و احسان ما کړې دی د لوی احسان په نشته اپ مؤمنانو اته خو الله نبی اسلام را دي ګلو و ما ارسلناک الا رحمتا للمؤمنین ته ما نه لګلې مگر رحمت د پر مؤمنانو د پر مخلوقاتو او دې دا کې مؤمنان خاص کړو یعنی کوم خلک چې وته کېناستل پیغمبر اسلام ته کوم دا خبره من راغی د پر رحمت شو دای د پر نعمت شو او کوم چې خلاف او کغه دای د پر هغه مصیبت شو ابو جهل تبا شو دار نه نما کب دا کې قرآن بیان کیږي په دا خلکو باندې الله احسان کړل چې خاص کړو ته کوم کېناست هغه باندې احسان شه هغه خوشی چې کوم ته خلاف شو ایوه تبا برباد شي دا د الله احسان دی یو ځای کې خپل کتاب شروع کی مال او دولت د الله احسان نه دی مال او دولت چې کوم له ضرورتونه دي کډیر در کډیر بخوري کله در کله بخوري بلکې چې ډیر ور کړی نو اکثره بیماری خوراکونه قسمه قسم کوي نو قسمه قسم بیماری د غریبانو بیماری هم زیاتې اصل چې احسان چې کوم د الله کتاب دی په مال دولت باندې نه ده په اودو نه ده اوس بیا آداب ورکوي ارکان را چرکانو کو پتا تو باندې سره تکلیف راغې کنه نو خیر دې ربانه څنګه وي او اولم ما ثابتکم یا دا آداب امیر ته کوي چې امیر بس داس تقریر کوي ارکان ته چې دا غېړه څنګه شي اولم ما ثابتکم مصیبتون هر کله چې ورسې تاسو یو مصیبت قد اصبتم مثلها پتہ اکثر رسول تھا سے مصیبت مثلها دو چند دی پروس کانے پو بدر کے قول تم ہوئے تھا تو انا آزا تو چرت راگ دا مصیبت قول تو تو ہوا من اندیان پتھم دا مصیبت دا نفسنو ستاسو نرے دا ستاسو غلطیوا کتا تو مرچانو فریخے نوالی بدا رہا تھا دا ستاسو دا عمال نتیجوا ان اللہ لا کل شین قدیر بے شک اللہ پر رسیدان قدرت والا ہے و ما صاحبکم یوم التقل جمعان آغا چورا سی تاسا پر دکا دا جمع قدم خامق کی دو دا جمع قدم دو دو دو دو دو دا اوہد پر دائیں فا بیدن اللہ و دا پوکم دا اللہ ہوں دل توی فا بیدن اللہ مخیات کیوئی قل ہوا من عند انفسیم یو دو ادا دا اللہ طرف دو ادا سارا مل نتیو دیو دا کی اشاره کوي فاعل حقیقی تا چې کون کدار یو شی خو الله دې کنه که خدای کبد دي ا دیو دا کی اشاره کوي سبب تا چې کای خو الله مصیبت الله رته خود انسان به کوم سره صدقه ای عملی کدی سستی نه وکړي نو دی دا کی اسباب ته انسان جواب استعمال کا غلط لکه روز تر بزرگ روم کې ظاهرات فساد او فیل بر وال وال بحر بما كتبت ايد الناس خکار شه ده فساد په اوچا په دریاب کې بما كتبت ايد الناس په سبب د اعمال د خلکو نو دې راکم دا دعا چې اول وایي فبإذن الله، نو دا الله په الله حکم نو کړی، یعنی الله حکم کړو ته خو فجدی خو نه کړ غلطی ته وشو دا غي نتیجه را وته چې نقصان ته ورسه دنیاوی که ارسل لوی سړی او چې غلطی ته نو شي نو ټیک دا الله به نور معاف کی خو هغه نقصان خو رسی کنه صحابات ارز معاف شي دي خو نقصان خو رسی دا وخت کنه ولیعلم المؤمنین ادې فرض ښکارا کی الله مؤمنان دا تکلیف دی له فار وجه ور ذکر کړه چې د دې کې مؤمنان کاری مطلب دا چې تسلیم د پک چې که تکلیف راغله خپه نشي په دې کې ستاسو خیر او ولیعلم الذین نافقوا ادې فرض ښکارا کی الله منافقان که تکلیف نه راغله بیا منافقان نه ښکارا کیده نو دا یو کوم خیر شه صحابانه که غلطی را غلی خود آقی ای کم خیر الله ویه که تکلیب نور آقای شکست نور آقای نو بیا منافقان نخ کار کردن کنه وقیل هم او حال داده چه ویلشیو دی منافقان تا تعال او راشه قاتلو فی تبی الله جنگو گئی فلار دا اللہ که اید فاو یادا پا کئی ددان نکافران مطلب چه راشه یاد اللہ رضا فا جنگ کئی دا اللہ رضا لی دا اللہ رضا لی نکه نو ده زان نه خوی ده پاکه کنه مثلا نن سبا منگو چلا که جهادو کئی ده ده اللہ رضا لی نکه ده خپلو خودو نه ده پاکه ده امریکنیان دی لکه دنی چه پا افغانستان که ظلمونه کئی یا پا عراقی کئی او کافران دی کافر وال کافر و مظلمان و ظالمان دی نو کستان ایمان که پاکستان ترادن نشو نو بیا بدا نوی جهاز بر بیا ده خسر ده بسر ده ارچا نوره بخرابی ده ارچا خده بخرابی ده ارچا مال بوری نو دیتو بیدشو چه گوره اگر دریس و کسان چوافت شو نو صحابه و تویش گوری زی ما دا اللہ اگر وی نا نویزا زان نا خدا پوکی دا خو کافران راغلی کدی غالب شو بیا استاز خزیبا هم بیایی استاز سر مسلمانان و آبانم بیایی تاز بم بیا خرابی نو قالوی دی لو نعلم قتالا کمن پوی دیش دا جنگ دی مطلع اعتراض اکبر نبی صحیم چی دا منصوبی غلطی دی ٹھیک نره دا جنگ نه ده دا خواست تبایی ده کم پویده چه دا جهاد ده لطبا نا کم خام خام وستا بیداری کرو خدا و جهاد نه ده خدا یاسی من ختمی هم دغا منافقان لیل کفر کفر تا یوم دی پا دغا وقت امتحان که اقربو دیر نیز دی دیر نیز دی دی من هم ددین لیل ایمان چو ایمان تا مطلب داره د دې امتیاز نمخ کې د تکلیف نمخ کې د ایمان ته ډیر چې خبره به کوله ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان به کوله واژه دا کوم من الناس من یوجب کا قولو فی الحیات الدنیا ویش دل على ما فی قلبی هو لد الخصام مخ کې تیر شو مخ کې صورت کې 205 نمبر راته کسو اته نو اته د شرط د دې منافقانو چې د غنی چې تکلیف لري ډیر چت چتی اله غرست عمر دي سيدا جال خوف چې کله اغراشي انا بیا يريږي او چې کله خوف لارشي نو سلقوكم بیا زردن حداد بس تیری تیری جبي وتر نو دارنګ دې ما د دې امتحان نه مخې دې خو دې دې ایمان ته ته دې ایمان خبرې وکړ خو جو وح ایمان ور خدا دي وشه ومن نات من يجب قولو وشه في الحياه الدنيا نو هغه حساب دی رسول منافقون کی برادی رسول منافقون کی برادی چې ته به تعجب کړې په خبرو باندې لیکن دا بې ایمانان دې کار نه خوشو مسندا ته وای چې دا لرګي دی دیوال ته درول شي دي په دار باندې ټیک دي لیکن وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أو كتوين منافقان آيات نمبر 4 كي سورة المنافقون تعجبك أجسامهم تعجبك ورده تعلم دا غطة جسي دا پاروانان دي وإن يقولوا كالي چه كچر خبري كي تسمع لقولهم تبا تغاق ديش دا خلية اخيار سرده كأنم خوشم مسندا او تب واج دا خود لرگي دي ديوال تدرون شيئن دي اس دا كارن يحسبون كل سيطة عليهم گمان کئی هر آواز چپدے اوشا کس ڈس کی نبی پمائے اوکا او کډس کې وای دا زه خراب کړم هم اولادو دا دشمنان دی فاضل هم زاد دوست دلته کې وای هم للکفر دا منافقان کفر دا یوم په دغه وخت امتحان کې اقرب نزدې وی منهم زین لیل ایمان او چیو ایمان تا ایمان ته چور نزدې او دا غینه زیات کو پر نزدې کې او چر خکر سختی راشي که خبره کې وای بازار نه ملګره که خبره کې که خبره کې وای زړه ملګره مستختی د منافق دا کار دی کلو ون سختی به وګړه بس تختی بیا او هغه وخت چې کنه سختی لکه نن سبا مثلا د شپږ بجې راتلو خسان نه دی کنه نو که خبره کې نو به زړه تنظیم کړم تختمه زما پوښه بیا ټینګې دې هم نشي تختی بیا که خبره تا کې امیر څه وته خبره کوي نو به جنگ کیږي به سره دا د منافقان صفات دي ګور دا څه دي فرض ذکر کوي چې ځان سم کوي دانه چې راګ نه خرګ نو منافقان نو نو وو دا صفات منافقان دي چې غل سختی راشي نه باندې ګورځان لګا هم دا منافقان للکفر کفر تا یوم ازم په دغه وخت د امتحان کې اقرب ډیر نږدې وی مینوم د دینه لیل ایمان چې وو ایمان تا مخ کی ایمان ته نږدې وو او سختی وی ونی دا اوس کو پر ته دي که خبره کین تختی بس یقولون وای بیا په ایم په خپل خلو باندې ما غرلی سفی کلو می چې نه پړونو کې په خله وډو دي کای پړکه یاره پړکه خلاف په خله وای چې زه استاد ملګری ما ته خډیر تکړه ما اپړه کې هغه نشته والله انا بما یکتمون الله خپو دې په هغه باندې دې پټای الذین دا منافقان آ کسان دي قالو چې وې دې لقوانه ما خپو زرونو ته وقعدو او دې ناستو وی دا لو تاون دا اگر قالو مقولا وی لو تاونا د خپل رونو بارکه وی لو اتاونا کچر زمونږه من له جات نه وتل ما قتلو نو وجد شي من خو ته ډیر وچ مده دو صفات په دی یاد کړ منافق ذکر کړ یو دا چې قعدو خپل دین جات نه او دې دې نور باندې کوي دا منافق صفات دي لکه رونو ته ویلو کنه چې رکتا ته نه دی تاسو مده زم خبر باندې ویلاړو او چې ایمړو شو دی وی لو تعاونا کله موږ منل نه وی jihad دتل ما قتل نه بومن شوی جوابون ته ګورو څه قل فد روانان فوت کوم الموت وا د پکې ځان نه مرګ ته هو jihad نه ده کني تر منافق کنه ته به ځان د مرګ بچ کې ته به نمرې مر کو چې کوم وخت مقرر دی غیبان به امریکا jihad نه jihad کوم امریکا بل نه بل ځان امرې قل فد رو انان فوت کوم الموت وا نو د پکې ځان نه مرګ کچری تا ترشتي یو جواب دا او کچ مرغ خلاصې دې نشه منافقا مر خبر بر راضي خامخه ولو كنت به ورجو مشيدا رست راکان کا په برجونو کې چونه گا چوکي مرغ بر راضي بل صورت کرا دي وو دویم جواب کوي چې دا امر دې اسه نه بس تبه مرې خو تبه غرق شي تبه ختم شي ادا جواندې شو ولا تخسبن الذين قتلوا او گمان مکو فاکتا ما چو وجر شو پلار دا اللہ کیا مواتا اب اسمنا بل احیاؤنا بلکی جو اندیری عندر اپیم پنیز در اب دی یور دا قون خوراک و ترکو لکی گی ما ویلو چی بدو دا پا قرآن کریم کی شیدانو تے جو اندی ویلی دی نو دا مانا نا چی گئی جو اندی پا دنیا جو اند پا دنیا جو اند خو ندی جو اندی پا دنیا جو اند خواهی تلی دی زکا چې مال تقسیم شوی دی خود ته د نکاح اختیار ورکړی شوی دی چې تا د نکاح کول شي وه په دې ذات جنازه پیښې ویل نو سم ژوند دي ژوند دي خو نه دي کنه خو نه دي ځکه مخ کې صورت کې 154 نمبرات کې چوي ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله اموات بل حيا ولكن لا تشعرون هغه دغه بیان د سنتو ترغیب اور کوئی سنت بیان کا وی وان کان لکبیرت الا علی الذین هدى الله دا سنت باندې عمل کول پدې دا ګران کار دی مگر هغه چاته ګران نه چې الله توفیق ورکړ نو بیا که ترغیب اور کوئی سنت عمل کوي بیان کوي نو دا کدا وای کدا سنت په اجرا کې ته مړ شو کنه چا مړ کړي نو مړ نه ته ژوند ته مړ نه لکوي مړ شي چې ژوند دې شي نو چې پدیمه پدیمه سره کې څو مړ کې نو دې کې ته خوشو ژوند دې شي نو دا غدا کې دا دارنګ دې دا کې دیدا کې چې ته ژوند دې ودی نو دیدا کې په بل تر کا چې منافقان ویلو چې کوزونه منره نه به مړ شي دوی خو بس مړ شو یو جواب الله وکړه چې قل فدروا ان انفسكم الموت ځکه تاسو جهاد نه تدی تاسو ځان د مرګ بچ کړئ بل جواب نه کوي چې ته خو به مردار شې او د چې کوم دوه بهترین جو نه حاصل کړ د دې وجه امام کاسانی رحمت الله علیه د امام کاسانی او بدر سنائے دا کتاب دې لوی عالم د حنافو دې د کاسانو دا کتاب هغه په دې د دې په اړه کې لیکي د خپل کتاب البداو سناړو بجل کې په اخري صفه باندې لیکي د شهید باب بیان چې کوي وای انهم وصفهم انما وصفهم الله بالحیات فی احکام الاخره شهیدان تعالی پاک صفات رد جون خدا په اړه د احکام د اخرت کړي الا ترى فی قولی تعالی بل احيان عند رب يرزقون دا ایت بدل کی پیش کړي وې د خدای پاک پر قول کې تاسو نه کړي چې بل احيان عند رب دنیا کو نه وري الله څخه دي یعنی بر اسمان نو کې يرزقون خوراک او تر ادا قادس کوم راځي نبی اسلام وایي چې شهید مرشي د روح الله اسمان ته بوز جنتون ته او ارته د شین مارغ بدن ورکی نو دې پکې نه ته چې کوم راته خوغه ارته دي چې څو خوري هغه خوري او چې ستړي کېږي د ارسه قدر ادي او د مکه کېنه نو عند رب جودي دي بل نو هغه وای انما وصفهم الله بالحیات د دې الله صفات کړه په جون چې جون دي خدا فی احکام الاخره د اخرت په امور کې دي الله تعالی فی قول تعالی اته نه ګوري تو سوچ نه کړه الله په قول کې چې بل احیا من در رب یو کو بیا وای و اما فی احکام الدنیا او هر چی د شهید دا بارک حکم په احکام د دنیا کې دا دي چې فشهید میت شهید مړ شوی دی ساتي او ته دي لئن یقسم ماله د دې وجه نه داغه مال تقسیمیږي و تنکه زوجه او خدای داغه بعدن کدار عدته د عدتنا بعد خسر نکام کول کیږي او صلی علیه پاغوانی جنازه هم کیږي نو چې ژوند د ژوند سره مال څوک تقسیمونه شي او ژوند سره خسر به څوک جنازه دغه کو نکاح کول شي او ژوند سره څوک جنازه کول شي نه مړ خوده ته ژوند ویلې دي چې اخ چې د یدت یو بهترین ژوند حاصل شي په برزخ کې د دنیا نه غلاړو د دنیا په دې ځای باندې ابن کثیر نکله یو حدیث صحیح وایي جابر رضی الله عنه وایي چې لقيني رسول الله فقال يا جابر مالي اراك منكسرا اي جابر څه چل چې ته داسې خفه خفه قلت يا رسول الله ما تجد الله في امره او تشهد ابي وترك عيالا ودينا زما پلار شهید شه په اوهد کې او داغه نه بچی په شي ډیر او ډیر قرضم ده نو قال ما ته وی نبی اسلام چې الا وبشرک به بما لقي الله بي اباك و تا ته خوش خبرین در کوم په هغه باندې چې ستا پلار سره الله ملاقات وکړ مخ به وفانه قلت بلا یا رسول ما ته وی نبی اسلام نو قال ما توي نبي صلى الله عليه وسلم ما كلم الله احد قط الا من وراء حجابه وي خدا پاک اچا سره خبر مخامخ دل کی اچا سره نه پرختو سره نه موسی عليه السلام سره نه ما سره په معراج کې وجه مگر فرد نه خوا وجه واحيا اباك او لا سفلر ژوندې کړ فکلمه الله سره خبرې وکړې کفاحا مخامخ بی فرد وقال یا عبدی تمنا ای بنده زما وغواړه سر کې تمنا علی ما نه وغواړه اوتیتو کا دې در کوم وغواړه سر کې څه غواړې قال یا ربی تحييني ويا الله ما جوان ديك فأقتل فيك ثانيا كده بيا جنگو شكشم هذا دا مخي چو جوان ديك الله نو دي ما جوان ديك آغا جوان چه کم لأخو بردخي ده دا جوان يعني دنیا کے ما يعني بدن کے مزما بیا روح او چې جوان دې سم جهاد وکم غنی هغه جوان دې ده خو جهاد نه نشی راتله مطلب کین مطلب دا ده چې الله ما زما دا روح ما بدن ته وردان نه کوي چې بیا جهاد وکم نو جوان دې خود خو جهاد نه نشی راتله او بعد خلکو دا جوړ کړی وای دته د کراچۍ نه اخبار بس شایع کیده ضرب مؤمن د مسلمانانو دغه دا نور کوی د کافرانو دغه مسلمانانو نو دغه شاګرد دغه بخارته نو مال به د درو شبیر ناغه ما ته ده که ورده په غره 500 روپې باندې کوم زو اخبارم ناغه ما نه پیسېم ناغه سه ما چې بکته نو ما به زات به شګی شوم ما دې که څه چلې دغه کې بده انګریزان نه به موږ یو ورو ډیر بد بد پای کې اوسه به یو خبردار لیکل شو د دې یو مشر اوسم دغه جماعت مشر ده دا سنو می ازار حق ازار از سید ازار مسعود ازار هغه یو دغه ور کړو پکې یو مضمون وی چې پلان کیده کې من جنگ یو وی څه کته ما نه پیژند وی جنگ یو وی چې موږ کتل وی هغه په خوا شیدان شو تر دغه غل جنگ کو نو د دې حدیث معنا شو نو ما اخبار ته تمه ممر وی ولی ما بس ما ستا تاوان کی دې ګور ما بیا نه کتبه مال خوان را کو ما دا مرا لګه خا هی ولی ولی چبیر برا لین کنه راځه بیره تر ما ته ما نه نه شجرا ستا په تاوان کې دې ګورم نه دې پزلو دا پاري دا ما مې بدیش نه شي نو دې ما نه نه را خي خبره پد کو پرې را خي و بګم وي خو ما دې مسلمانان یې مونږ غسي ما بلا ټی زړن یو ځنګ اته نه ری ګور انګري زام نه سم یې ری ګور دې مونږ سم یې ری اته غو په کلا جدا خبره چې شیطان راضی او غي جنگ کوي به میرا کې دې دې سم چې عبد الله ته د جابر فلار دی جابر ابن عبد الله د جابر فلار دی هغه نبی اسلام په خپل وی په خپل تربیدی د حدیث ذکر شوی په تفسیر سوره آل عمران 169 دا حدیث او دا حدیث دغه ذکر کړی دی ابن کثیر ما چې ما بیا ژوند دی کا چې د جنگ وکم نو کچر جنگ کول هم بیا دی سره الله وتعالی قال الرب انه قد سبق مني انهم لا يرجعون ما داوكم كره وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون سوره الانبياء كتاب حرام دي بندي په سړي باندې چې هغه مړ کما د چا بیا دنیا تراشي نو دنیا تراتلی شي بیا جار نه کراتلی شي اندري سم مطلب شو نه نه غلط جوندي ده لا په نه دي دنیا کې نه جوندي خدای یو غلط عقیده ده چې په دې قبر کې جوندي دي د دین بیا غي استدلال کوي چې چونکی شهید چې کوم دی دا هو تعبیر پیغمبر دی د پیغمبر د وجه د ایمان ما حاصل شو چې دې ژوند په دنیا کې ګرځي jihad کوي نبی اسلام ژوند دی د دک نه استدلال کوي دا ټول مصیبت دغه نه جوړي قران کریم وایي عند ربهم الله تجودی دی راکنه دی واشه عند ربهم یرزقون خدای ته د دې دنیا په ژوند ژوند دی نو دې دنیا خوراک څه شه دی دې دنیا کې چې خوراک یې نه څه جوړیږي اینه خو بول جوړیږي نو دغه شهیدان بیا د بول کم لګی کوي دغه جو چې ژوند دې دنیا دې و خوراک دې دنیا دې کرا نه بای مونږه دې دنیا نه ژوند دې ابل ګور استوي قران کریم استوي الم نجعل الارض کفاتا احیا او امواتا انا د ګور مونږه مکه کافی جواندول امرولا نو جواندول دا بره طرف ګرځولې امرولا الله دې جواندې بر پلان دې ته خخ او پینو مړ ختم شي او مړ ته ته کیره بر یو ګینټه ښه بشي د جواندو دا بر ځای دې ا د مړ لا دې ځای دې دا لا باندې ګانو علم نه جار اردا کفاتا ا موږ نه ګرځول مکه کافی احیا و امواتا جواندو را جواندی بد بر ګرځي جواندی بد فاسوی دې سو خخول نشي امر بلاندی دې سو بر پر خو دې نشي دې به مړ جواندې دې شاباسه چې مړ دې وته جواندې څنګه شو دادا زان چې مړ وین جواندې بنې چې جواندې وي نو مړ بدی اوس کاغه د دوا کې وته جواندې ویل دای دې دای کې هغه دای په بلتیان رات کړ دې دای کې په منافقان رات کړ ار تک ترغیب ور کړی چې په سنت ځان مړک چې ژوند شي او دن تک ترغیب ور کوي دې کې رد کوي په منافقان چې منافقان وی لو کانوا عندنا ما ماتو خو سیاخ او سباق نه خدای کټ کی کنه د خپل مقصد د فارا په قران فیږي نه وګوره چې ته ژوند دی وای کوم ځای کې وی دی عند رب الله سره ژوند دی د دې او جو جنازه شوی دا ذات او شیخ خیمه هر حمزه رضی الله عنه دا به انتها لوی شهید دی نه هر هر جعفر رضی الله عنه هر جعفر د علی رضی الله مشر ور دی کله چې هغه شهید شو چې د خدای دت تیر شو نغی سر نکاح کا د ابو بکر صدیق نو چا جو انده او نغی سر باغ نکاح سره کو نو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه وفات شو نو هغه بیبی سره بیا حضرت علی رضی الله عنه نکاح کړي د ټول نه یو یو بچی دی د ټول نه یو یو بچی دی د ابو بکر صدیق نه چې کوم بچی دا غو محمد ابن ابي بکر دی خو شه د علی رضی الله عنه یو بچی شو دی دا غی بیبی نو چې هغه جو انده او چې شهیدان جو دی دا خو سر باندې نکاح بل سره کو دا لا باندې نه دی نه دی جو دی هغه دوی جو دی دی نو دای د دینه بیا چونکه دا خو عبارت نصر ثابت شو د شهیدان د ژوند نو هغه وای چې چونکه دا په عبارت نصر ثابت شو وښه نو د صد انبیو ژوند چې کوم دی هغه په دلالت نصر ثابت کیږي وای دا چونکه د انبیو ته خو دا شهادت جو دا خو تابعین د انبیو نو چې دا د انبیو تابعین چې د ژوند دی په خبر کې نو یې هم ژوند دی نو دا په قبر کې ژوند دی دا عند ربی دا ایتل تنه دی حالت دی ابل نبی اسلام هغه حدیث صحیح چې وای چې الله ما ژوند دی کې پوځ ما ژوند دی کې تحیینی فاقتل عنا فيك ثانيا ما ژوند دی بیا جام الله وتوی قال الرب انه قد سبقا مني انهم لا دون دا ما وېد دی چې واپس نشراته واپا دنیا ته نشه راتلی جهاد نشه کول و جهاد ستا ختم شو شه خبره و باز یو مصیبت جوړ کړی حیات الانبیاء و ژوند څو قسمه دی څو قسمه ژوند اور خو خبر دی که خبری وای و جدی قسمه دی یو د دنیا دی یو د برزخ دی اخر ته په کوم ژوند یاد دی چې ژوند دی پیغمبر وای چې په دنیا ژوند په دنیا ژوند کې په نبی اسلام صلی الله علیه و سلم ماتو سپیو تبلیغ به فرض او جهاد په فرض او د خدو حقوق په فرض او پوهه مزونه په فرض او نو کوم ده کوي وای په قبر کوي وای دا قران چې وای چې وعبد ربک حتى یاتی اکل یقین اوس دې سم مطلب شه چې عبادت تر مرګ پورې دي مرګ نه بعد عبادت دیشته او ثاني به صلات او زکات ما دوم تو حیا عیسی ته مې تو پر ژوند دی ما نو مزه کوم او زکات ورکو خدای دې مسلمانان پوهه کې خدای دې ظالمان نه خلق ساتي دا چې ظلم کوي عوامو کې او شکوک شو عوام دا نه پوهه قرآن ته کې نه پوهه بشي دې بېمانانو په خبرو باندې بل احیانا ولا تحسبن الذين اغمان کو پاکتا چې وجل شو په لار د الله کې امواتنا بس مړ بل احیانا بلکې ژوند دي عند رب وای دا عباس دغه دا ویلي په ادم ورک سوټا سټ کې چې وی عباس باندې لو تاونه ما قتلو عباس هغه دا کوي دا عباس باندې شو نو نه عباس نه دی مړ ته عباس باندې ته منافقا بل احیانا بلکې دوی ژوند دي عند رب پر رب سا دی دا سه نه دی مړ شي دی دا نشان ختم شي ته به مړ شي ستا باندې نشان ختم شي دی ژوند دي شو د الله په دربار کې تر قیامت ور ژوند دي هم پړو ته ژوند دي اگر شوادا نن پړو کې ژوند دي یور ته کون خوراک تر کول کې برداشت خوراک به برداشت زندگی دا فرحین بما تام الله خوشالیک دی پاون چ ور کړی دی تعالی من فضل فضل فضلنا واستبشرونا اذیر خلیف الذین پراتو دا کتان تر لم یلحقو بهم چنه دیو دایشی دی تر اوسا من خادم روح ته دی نری یا من خلف دی اولاد الله تذویر وکړي چې مبارک شي استاد بچي او تاسو ته علیکم اگر چې دای درجه دور نه ده چې څور استاد خو استاد دی عمل د وجنا استاد دی عمل د وجنا اب تاسو ته علیکم کله کله ځکه کیږي لکرو سورای بزرته تور کې وګورئ نو سورای تور کې د مری کی ساتھ ہیں 27 پارا والذین آمنوا آکذا چی مان راڑا آمنوا یداغ کامل بیانا چی بیانی مکا واتباتهم ذریتهم بی ایمان او تابیشو پدی پدی اولاد دی بی ایمان پی ایمان کے آمارو کنا اگا آمنوا پلاران چیو اگر ایمان والو کامل ایمان والو جہادو نم کرو بیانم کرو اب یاد آگئی اولاد صرف ایمان کری سرا ای پسی تابی دارو پا آمن کے اگر ایتا اندر رہتی دا نوار حق نا بیم یو دا با کمدا بیم دا دی سرا ذریتهم اولاد دی درجہ برا غور کم وما لتنا من عمل من شے او کم بنو کم دا آمار دا مشران دی نا من شے چشے او دی دا درجہ پس ملاو شا پی اتباع اتباع پس کی پا ایمان کے چې د پلار هغه عقیده خپل کړه عمل یې هغه شانه کړو نو دی به الله غي سره کې داګه دلته دی دا کې چونکې د دې پلار ایمان مو عمل یې ډیر زیات کړو نو دا اولاد به سره الله راځي کې دا زیری و اخلي او الله خوف علیم نه به ير دی په دې باندې آینده لپاره آینده لپاره یې ختم شي زامنو به مسګې زما څوک انا به دې غم شي تیر شي وخت پته دیتا در یو چتے ملاو شے یس تب چورا بی نعمت اللہ تی من اللہ خوشحالی گئی پی نعمتون سر طرف ادا اللہ نا وفدن او پا فدل سر وان اللہ لازو اجر المؤمنین اب اشکا اللہ نبر بادی اجر المؤمنانو اللذین استجابوا للہ آقسان چوئی منو حکم دا اللہ و پیغمبر دا اللہ من بعد ما صابوا القرح فدانا چرا سدلو و تزخم للذین احسنوا منهم تبار دا کتان چی خیو کرنو دا دینا و تقو زانو ساتو سوستاینا اجرنو عظیم دیل اجر لوی دین دینا برا سوک دی اللہ دینا نسو کوئی دینا مرادا اگا بدر اصغر دی چو ای کال بعد اگایو چی مگا بیارا دو او دیلارو غیرانلو خو اکثر علماء چی نا دینا مرادا واقع دا حمراء الاسد دا حمراء الاسد دا دا مدینی نا یوتا ملا پلا یوزه ده چه جنگ اوهدو شو مسلمانان که یا شیدان شو سپکی زخمیان شو خو بیام اللہ فاکم کافران با یو کسم رو براوست اگه الارو پدهی بان رانه مدینی ترانه لگن کراگلی و دیر نقصان بکرو و دیرو او دیر و دیر اکثر زخمیان چه حمراء الاسد مقام لو رسید اللہ نو دک کرده که دا ابو سفیان رضی اللہ علیہ مسلمان شنو اگا خیالو که جدا من سو کرو دا او چه من ور پسید تلے وی چی بی پر نوی را کرده چی تلے ختم کری با دا من سو غلط رو ار تاو دلی سوچ کئی سوچ کئی او شورا که مشور کئی چی یر وردو پینا دی که دی روانی یو کس دی چه مسلمان نده اگا دی غاڑی تلے چیر تتن اگا دو تے سکوی ویدو پای بانی عملہ کو دیو اتوی تاس خبر ہے ایدار پسیر آروان دوی خوا ویدو تر پسیر آروان دیو آدمارے چی زخمی شو بیادیر خطرناکی تو دی تر دیر زیاد تیرا شوا نو بیا مدینی تے او دو کتان تلا مدینی تے او دو کتان تلا نو اگا مدینی والا چی تلائی تیوی چی داس اوکی تاو زینو آلتا کتاز محمد علیہ السلام ہو داکہ مرگرو دے دا دو تا ایدر پس رازی ایدر پس چی من پس ایرانی شی او یری گئے گئی نو چی ایران نبی علیہ السلام تیو پدی کہ دو صحابہ و کرام آقا ایمان کی نور قوت پیدا شد در آقی بیان اس کئی اللہ دینا آقادان استجابو للہ چی قبولتی آو کرا دو کم دا اللہ او ایمانو کم دا اللہ اور پیغمبر دا اللہ فدانا چی رسولی تزخمونا چی نبی علیہ السلام تا پتہ ہو لگی دا کنا خبر نہیں کی دا سوا چی دیوی منگا دو اور پسی را دو نبی علیہ السلام تا پتہ ہو لگی دا چی وہ پتہ را دی نبی علیہ السلام تا مشورہ ہو کر صحابہ اس را ویسے کہو یہ ورزو پی نو صحابہ چی کم زخمیانی اور پس روان چو دی گاڑا کم کچ چی تن آقا غیتای چی پس روان دیا لکا آل را بای من جر را لان نو یہ دو کسان تاوی چی تاو سوالا یو یروی چی را من پس را نشی دا کافر چی پدی بان جر رازی دا مسلمانانو خوچ مسلمان کلتی کی سنلقی پی قلوب اللذین کفر روما و دی صورت کی ایک سو انتاج زمرات کی غالبان تیر شد چی رب بواچو بما شرگو بالله ما لم ننزل بی سلطان ایک سو انتاج ایک سو اکان نمراتو غالبان اکی تیر شد شانتی نو آغای چی رالو په دای په کو يرار چې دوته خبرو کړ دی سردا سړی مسلمانو چغې ته ویل خو اته مسلمانانو سره لګونه کې مينوا هغه چې بیا کوم غو دوه کسان له پیسي ورې تاس بده رو بچوي نو چې رااله نو دا هغه ای چرانه نبی اسلام ته صاحب ته په دای کې ایمان جذبه نور په چت شو دا ایمان ده به ایمان سړی د جذبه فرق نه تخي الذين سجابوا لله اکسان چې وې منو کوم د الله پیغمبر د لفظان چې رسول ته خو چې نبی اسلام زور پدې ټول ویدو چا ځان ته خبر اخلي ټول مات ګورو غریبان ټول روان شو للذين سنو منو د فرض اکسان چې خيو کړ دینه خيسو کړ جهاد ته احسان وي جهاد احسان نه کوي اسان دی چې جهاد نه مسلمان جهاد نه کوي ټول بزل کیږي دا ځان تر خو دې بل سره مخ دي وتقوا ځانو ساتو سستای نه بوزلای نه دې لري اجر لوی الذين قتان قالهم الناس چې وي دې ته خلکو دا هغه کتان دې زخمی حالت کوي قالهم الناس چې وي دې ته خلکو نه مراد هغه دوه کسان دي دوه کسان چې راته ابو سفیان را پیسې ورکړي چې ان الناس اقرانا دي دویم ناس دمرو ابو سفیان ادا غډاله چې ان الناس قد جمعوا لكم یقینا خلقو یعنی کافرانو فتاکید تر اتفاق کړی ستاسو لپاره اتفاق وکړه حضرت باندې فخشوهم نو یری تختی نو فازادهم ایمانا نو ښکاره کړي له دې خبرې ایمان دی اگر اثر دی ایمان خدانه چې زیات شي ایمان او ایمان کې زیادت را دیو کنه په دې کې شپږ خوالې شپږ مذهب دي څوک ایمان بسیط دی څوک ایمان مرکب دی لکه امام ابو دیمر رحمت الله علیه لکه خوارج وی خوارج معتزله هغه ایمان مرکب دی یعنی اعمال په ایمان کې داخل دي که اعمال نه شي ایمان ختميږي موز دیونه که ایمان نه وته روجه دیونه ایمان نه وته کافر شوی دارنګي زنا دوغه کافر شوی دروغ دیونه کافر شوی دی وینه خوارج چي دي نو خب ایمان اور دي لیکن هغه دروغ نه وي دا غینه چې کوم روایت راشي محدثین هغه اخلي ولې دروغ نه ځکه دا غیب په مذهب کې چې دروغ کافر کیږي پوښې ځکه اعمال هغه داخل غړي په ایمان کې نو چې اعمال کې فرق راغلی ایمان ختم شو معتدله وای ایمان اعمال ایمان کې داخل دي او کې اعمال اونشي یا ګناه کبیره څوک کې نو ایمان سره او ته کافر نشو دې پر ایمان کې پات شو او اهل سنت او جماعت وای چې نه اعمال په ایمان کې داخل نه دي کې او سره مسلمان وی د ټول اهل سنت د سلور امامانو د اتفاق دي د سلور امامانو خاص ستیزه خبره د امام ابو دفاع چې امام اعظم وتوي امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل د ټول دا مسلک د اهل سنت والجماعت د فقهاو د لورو چې اعمال په ایمان کې داخل نه دي مطلب دا یو څړ ایمان راوړ یو ځل او د بیا اړو سره نه کیو نه کړه اس نه کیو نه کړه نه مو تو کنه روزه لکه ایمان یو څړ راړ دی ټپ کې او دې یو دوه غټي بعد مرشه د خو څه مل نه کړي د خو د سار مودیم نو کړ د کړه د کافرو د ماس پګین نو ټیمونه داخل شه نو دې وجنه ته نه دی ولې مدوی کچره امان په ایمان کې داخلي او د خو نو موس کړي نه روزه نه ولنه سه دې وجنه ته نه دا د ټولو مسلک ته پریوانه دارنګ یو سړی ایمان راړ کر ایمان بالکل صحیح او د ایس بوزو نه کړي تر جوونه نه شراب مسکل زینا کړه خود ایمان منافی دی اوس کار نه کړي ایسو ایمان ٹھیک دی دے بجنا تزی یا بے اللہ ڈاری بوز جنتا اللہ غفور رحیم دے آیا با گناہونا صدا تیر کہ جنتا بیوزل خام خاتی دا دا طول اہل سنت والجماعت عقیدہ دا نوٹ کے جنت را اس بیاروس تے چکم ہاں وید امام ابو دفاع و دا امام شافی مسلک کے دی خلاف دے پسک کے خلاف دے و امام سے بچ ایمان بسیط دے یعنی پت یعنی اعمال دی ایمان جز نه دی یو ځل چې سړی ایمان راړ دی به جنت ته ځي ټیک شو ا امام شافعی چې نه ایمان مرکب دی یعنی اعمال ایمان له ضروری دی او دې دا کې دا فرق ول راغی ما خو اول نه چې اهل سنت ول جماعت د ټولو عقیده دارا چې ځل ایمان سړی راړ نو که هیڅ عمل نه کړی به جنت ته خامخا دی که ګناونه کړی نو ګنا بیا سزا ورکړي الله به تمام خو جنت به ځل خامخا دی بل راکو دا اختلاف راغی مخه تا چې امام صاحب سیب امام ابو نفوی چې ایمان بسیط دی یعنی اعمال دی ایمان نفر ضروری نه دی او بل غلط ایمان امام شافعی چې نه اعمال ضروری دی دا فرق ول راغی دې ته خیال کوی تا اصل کې چې اوسړی په اوسړی پشی پوه نه دی ویخه هغه خبره باندې شي پوه دی د امام ابو حنیفه په زمانہ کې دغه دوه ډلې خوارج او معتزله چې خوارج وي چې اوتړي عمل نه کوي دی به جنت ته ځي نه دی مدامن جهنمی دی او معتزله وي چې عمل نه کړ یا ګناه کبیره وکړه نو دی به ډایرکټ جنت جهنم ته د باندې جنت حرام دی امام صاحب دا غیرت وکړه چې نه ایمان بسیط دی چې اوسړي ایمان راوړی دی یو ځل نو کده د ایس عمل نه کړی او ډیر ګناهونه کړی نو خدای به ته یا معافی وکړي یا بل صدا ورکړي یو ځل به جنت ته خامخا ځي د مدامن جهنمی نه دی پوه شئ په خبره دا خبره چلیده امام ابو نبو 150 هجری کې وفات شوی دی په 150 هجری کې به امام شافعی پیدا شوی دی په کم کال چې نبی چې امام ابو نبو وفات شو په کال باندې امام شافعی پیدا شوی دی د امام شافعی په زمانہ کې نور دوه فرقې وې یو ته ویل کېږي مرجیه مرجیه دي ته یو ځل سړی ایمان را کنه نو کده کده ار سکی دې بډارک جنت ته دي خو دې کې خبره بل شانه دې بډارک جنت ته دي دې دوبان جهنم بند شو کده ار سکی کداړو عمل وکه کو نه کو کده ګناونه کې ارث کوي دې بډارک جنت ته دي یا دا ګناونه دل نقصان نشي ور کول د ایمان راوړ کده زنا کوي کده سود کوي کده ارث کوي دې به جنت ته ډارک دي دا ګمراه فرقه وا بدعتونه وا او بل فرقه وا ايته به جهمي او ابو جهم والا هغه وی چې ځل سړي ایمان را لا اله الا الله وي محمد رسول الله اوس کده کفر وکي دې به جنت ډارک دي دا ګمراه فرقه وا امام شافعی په دغه زمانہ کې نو هغه د دیر د کو او اینه ایمان مرکب دی سمته ایمان د پر اعمال ضروری دی دای په دای رد کړي ته چې وای چې کیو ثړی ایمان دار جن زبدی هغه د ایمان نه هغه ایمان نه چې تر اعمال ضروری دی امام صاحب ابو حنیفه چې وای چې د ایمان را بجن ته هغه ایمان دغه په نس باندې ان هغه چې ایمان یاري ایمان منجیه فل ایمان منجیا فل جمله چودل بسره جنت تبیایی آغا ایمان چو ایمان بسید ده ایمان شایبی چو ایمان مرکب ده نو ده مطلب ده چه ایمان منجیا کاملا لکه دوی چه مرجیا وای کنا چو داریک بدی چه ایمان را وره ایمان سه پیرا دو کنا داریک با آغا سرده چه آغا امار بسره دی توی نزای لفظی اختلاف پدی که نیشته اوس که اوسره تی اختلاف جوره ده آغا خواره منګ وای اختلاف نشته په دې کې د اهل سنت والجماعت د ټول اتفاق دی چې اوسړي ایمان راوړ که ایسا مل نه کړ دې بجن رته اوسل خامخادي او کده ارثر ګناونه وکړ به د شرک به د شرک کده ارثر ګناونه وکړ که زنا کړو که سود کړو که قتل کړو دا غي سزا به عمومي ارثو کړ شو بیا بجن ته اوسل دي او کې انشاء الله را شنو ما کې الله ته اختیار دی پوه شئ نو دې کې د امامانو اختلاف دی چې اختلاف دی ته پوهیږي نه دی په مذهب ته د زمانه نه خبر نه نو اختلاف نشته پوښتنه دوه په خبره باندې ان شاء الله بیا بیا موږ وو خیر نه خبر پوښي دا پیځه وګورې چې کوم ځای کې د جهاد بیا نه هغه ځای کې وزات د ایمان د زیاتوالي بیان راځي وای په امر کې باندې ایمان کې زیاته راځي دا یو په جهاد کې راځي بس موږ سره چرته چې موږ یو کنه ایمان کې زیادت راغې یا روجه ونول نو ایمان کې زیادت راغې یا حج وکړو چې ایمان کې زیادت راغې نه دې دا کې دا زیادت او مراد اخکار کېدل دي د سړي ایمان په جهاد کې باندې ایمان باندې معلوم شي ایمان له اخکار شي نو دې ایمان اخکار شي دې کله معنا را فزادهم ایمانا نو اخکار کدیلا دغه دوه کسان وینا اثر د ایمان وی بالکل دوب جهاد لا وقالوا حسبنا الله کافی ده منگ الله منگ سکو منگ لگیو منگ غریب بدغیو زخمیان یو خو منگ الله کافی ده ونی عمل وکیل اسخ دیموار ده الله زمگ الله دیموار ده انشاءاللہ فان قرعو بنعمت من الله واپس یو دی چې دی روان شو ورته لاړ نو هغه باندې دور روب راغ چې دی ولیدل یاد دی خبر شو په مخ اوته دا هغه نه اسلام پاتې شو دا هغه نه بلا خوراک هم پاتې شو په مخ اوته نو دی یلته کې هغه غنیمتونه راغونډ کړو نو اصل شکست چا وغوړو اصل هغه وته خو هغه وته دی خو تخدیل نو کنه فان قربو واپس جدا صاحب کرام بنیا ماته من الله په نعمت سره تر پرلانا وفضل اپ مال سره غنیمت بلا راړه لم يمسسهم سوء ان رسول الله ته تکلیف وتبو رضوان الله او تابع دې رضا د الله رضا د الله جهاد ولا ذو فضل عظیم الله خو نه فضل وي دي انما ذالکم شیطان یقینا انما ذالکم یقینا ذکرنګ کلک الشیطان یخوف اولیاء ذکرنګ کلک په زخمی حالت کې کافرانو پسې شیطان یو خوف او یاو شیطان یې خپل دوستان نو ته د الله دوستې او ته نشي رولې شیطان ته نشي رولې هغه شیطانانو کوشش وکړه چې دی یو ری خو دی ونه ریدل شیطان خپل دوستان یې وایي نو کوم امریکا ګورډې نه بدله امریکایان چې کوم یې دا څوک دي دا شیطان دوستان دي دا شیطان دوستان دي د شیطان وصف او کوم چې مؤمنان دي د امریکې نیرګو زما خدای دی امریکا څه شي زما خدای دور لوی دی که زما خدای وغواړي او یو فرښتي هوا ته حکم کوي هوا ته اوس به د امریکا یې سمني کړي او بو ته حکم کوي بو ورشي په ای سپم دی امریکا زما خدای دی لوی دی پوه شي په خبره زما خدای دی امریکا څه شي دا چې امریکې نیرګي یورپ نیرګي دا د شیطان دوستان دي ان الشیطان یخوف اولیاءه شیطان یری خپل دوستان نو مؤمن ته خود شیطان دوست ته د الله دوست نو ته شیطان نه څنګه یو معنا را شو د کرن اکله کی د شیطان خبر کبر یاد وای معنا الشیطان یخوفکم یری ته د خپل دوستانو امریکای نه بد یری اون یری فلا ته خوف اون یری د کافرانو د کافر بس دوری زما د الله ډیر زیات دور دی کله چې زما د الله تابع شي تاسو نو زده الله دور زور دی دا غزور او تاسو لیدلې چې چرته موسی علیه السلام چرته فرعون ته باشه تر الله کرنا ابو موسی علیه السلام سره ملګرو بچ شو پوه شي چرته موسی علیه السلام چرته فرعون ته د باد خدای نور لیدلې تا دارنګې په غزوه اوت کې وګوره په غزوه بدر کې وګوره په غزوه حنین کې وګوره فقط وای تبوک وکړه چې اتیا در پوج را روان دی ورو دول در پوج لاړ پای دور رو برا غو تخته ما د خدای ډیر لوی طاقت دی اپ دې زمانہ کې موږ ولې تلو مو په افغانستان کې روس سر لوی طاقت وو د روس د امریکا لري را ادا نه هر ته خلک ور پاتې خدای پاک او خل دا جدا خبره چې دی کې خود پرستا انا پرستا دنیا پرستا بې ایمانان مشران پیدا شو دی بې ایمانانو هغه جهاد اختبا پر ورک ګریدا یو داسې اوروب راغلو په دنیا باندې روس دا کچر دی بیا بیمانه کا مشرانو چې امریکای نه پیسې واغستې کدی دا کار نه کړ نو په دنیا باندې ټول مسلمانانو راځو دا مسلم دور خر کې ریدلو چې روس خو نه طاقت دې نه امریکا یې ریدار تا کې خود تا دا بی غیرت خلک به ګرام پیدا شو هغه امریکا را دان نه کړان تر او دا غي د وجه نه چې کوم ټول ملک بیا ته برباد کړ یری گئی ما شیطانانا لای فلا تخابون میره گئی شیطانانا دا دوستانا و خافون ایمان و ریگی جهادو کئی این کنتم مومینین که جریتا تو ایمان والا ولا احدون کست سلیه میرتا ولا احدون کالدین سارون فی الکفر او غم جنن کی تالا کتان چی تیزی کئی پا کار دو کبر کئی کار دو کبر چی دا امریکی نخل کری دا کافران نخل کری نو خپانه شی انهم لا يدر الله شيئا يقين ده ایس نقطه نشرته له الله تا یعنی دین ده الله تا ششما يريد الله وادي الله الله جل هم حزن في الاخره چون کرده ده برخه په اخرت کې دا څوک چې د امریکای نه خلک کوي نو خدای پاک دی له مولات ور کړی الله دی له برخه نور کوي دا مسلمان چې دان توي او خلک د امریکای نه ری د بل نه ری ولهم عذاب عظیم او دی له عذاب نه ان الذين نشتروا الكفر بالايمان بیا ته تبیو د درمن کړو ته بشکا کتان چې غوړې وګڼه کار نو کو بر لین جہاد نو کون بل ایمان په کار دی ایمان ما چی جہاد دی لا یذر الله شیا هر ګر نقصان نشرتول الله ته دین د الله ته شه ولا عذاب علیم او دی له عذاب دردناک بیا ته خوې په سستو تا ولا احتبن الذ کفروا اګو باندې کا کسان چې کو بر کړي سستی کړي جہاد کی سستی کړي انما نو لهم چې هغه چې مونږ مولات ورکړي دی تا خیر لانفسهم دا غره ده فرزان دی دانو دی دی له غره نه ده دی دانو یې شرک ده ما دی له مولا ترګه نیو مې نه نو ګدا دی له خیر نه انما نو لی لهم یې ګمګه مولا ترکو دی تا لید زادو اسمان چې زیات کی دی ګناون را ولا عذاب مهم او دی له عذاب رتوا کوم کې او الا د جهاد بیانې چې جهاد ول الله فرض کړل دغه چې تمیز شي د پاک او د فلیدو پاک جهاد کوي پاک موحدین دی فلیدا منافقان ما کان الله چر دې الله لی در مؤمنین چې پری دې مؤمنان علامه پاک رات باندې تمہاله چې تاسو غی وانه حتا میز الخبیث می طيب تر دې پوری چې جدا کی فلید د پاکران خامخا برس گئی فلید به جدا کوي دوه طریقې دي یو طریقې دار چې خدای پاک مسلمانان ته وحی کوي چې پلان کې منافقان دي فرید دي او پلان کې پاک دي خدا ته فلانه نه کوي هغه پیغمبران ته وحی ختمه شو ده نو دویمه طریقه د فرید جدا کوسل چې جهاد دی چې جهاد وشي د جهاد وکم وشي نو چې کوم منافق دي نو هغه غدای کې په باندې شان جوړږي نو پته وي دا منافق ده مسلمانان ته ځان بچ کی او چې کوم خلک وایي جهاد کوو اجاد لدی دا مومنان دی فتو لگی و دیده که دا ذکر کئی و ما کان اللہ چرن دی اللہ چی پریدی ایمان والا علامان توم پا غارت باشی دستوی پا غیبانی چی مومنان و منافقان گرد وردی حتی تر دی پوری چی بیل کی فلید دفا کنا و ما کان اللہ او چرن دی اللہ لیب لکم اللہ غیب چی پوکی تاس پا غیبانی وحی رتو کی نوائی خونه کئی نو دې جدا کول څه طریقه ده د دې طریقه ده د جهاد ولیکن الله تبي من رسولي لیکن الله چون کوي د فرد واحد خپل پیغمبرانه مې شا چاله چې خو یو ته پیغمبر نه نو حاصل ده دا ده چې الله مؤمنان او منافقان یو ځای نفر دي خود دې دوه طریقې دي یو ده چې الله هر چا ته وایو کی د پلان کې منافق ده او دا خو الله کوي نه نو بل طریقې به ده چې امتحانات راوړي اپړول کې خیم ته بهترین امتحان هغه جهاد دی چې جهاد اوش او کوم شي چې کوم منافقونه هغه ګډوډ شروع کی یا دې ضرورت دی خیر دی خکار فکار په طریقه باندې کار پکار دی وغیر وغیر امو خدای دې جهاد جنگ نیو او غډې لوي طاقت ته پوج دا منافق دی نو دار خو ته ساتي کړه که جهاد نه وې نو بیا هم للکبر یوم اقر للایمان دغه په حالت د امن کې به ایمان کې سم ندي دی به نقصان نه ترته نو جهاد کې دا فائدہ وشي چې هغه به ایمان او منافق خاره شي خلکو دا آیات وګرځو د نبی اسلام پر دل مغیب د فاضل نبی اسلام معلوم وګرځي د دې معنا دا نه دی دغه معنا وا وما کان الله اچر نه دی الله لید کوم چې په کتاب تو حال لګي په غیب یې د منافق د زړه په حالت چې تا په کتاب ته وحی وکي ولكن الله يجتبي مرسلي لكن الله چونکه د فرض وه مرسل د خپل پیغمبران چاله چوخا خشي فامنوا بالله بما دري حکم د الله پیغمبر د حکم د جهاد کوي جهاد کوي چې منافقان د جدا شي وان تؤمنوا اگر تاسو حکم من د الله جهاد مکو وتتقوا ذانو ساتستانه وتعالى اجر لوی دو فائدې به شي او ودا چې منافقان د جدا شي کې جهاد کوي ادویم دا چې الله بیا جنوم درکلا اوس ترغیب انفاق تا ولا حسبن الذين فرحونا يبخلونا او ګمان نه کیا کړه چې بخل کوي پاغه مات چې ورکړ دی ته الله رخ پر فضل نه چې هو خیر لهم چې دا بخل غره دی لا دا مال غره دی لا نه بل هو شر لهم بل درنا نه بلکې دا بخل نقصان دی دی فاره فتوقون ما بخلوا زره چې تاو بکړ شي هغه د دې سټونه هغه مرنه بخلو بیچ دی بخور کړو پای من پر د قیامت حدیث کرا دی نبی اسلام وایي چا چې دنیا کې بخور کړو زکات نو ورکړي نور مال نو لګول په مسلمانانو جزان باندې ودک مالونه مدد یو تور مار وی او لو ذبی وتا په تندې به سترګو پاده به ګټه تا کی وی سپینا هغه به سر دتاو شه دې مړی ته بوله خلل نه کوي د ارض نو بنو خرابات او تبي انا مالوکا وانا کاندوکا زستا غمار ما زستا خزانه هم چې دا نو لګول په دین کې نو دته مو یو تو وقونا زر دې چې تا بکړی دا ما دا د دې د مرونا د دې د مراینا ما هغه مانه بخلو به یی بخل کړو په هغه باندې پراز د قیامت ولله میراث او سماوات الارض خاص الله د پاتې کېدل د اسونو زمو کو والله بما تعملون خبير الله په باندې تاسو کوئی خبردار ذات ته او د صورت ته ته مده صورت مضبوط خلاص شو ته ته مکه دوه اجر کړي کتاب او ته ادای قبایح بیان فریته اوره به د مکه سردار دي چې دنیا اول نمبر په خلان چې کوم دي اغه څوک دی يهوديان دي کغه د دنیاوی علم دي او کغه د دنیا کغه علم دي علم هم چاته به پیسې نه کوي او دنیا هم پیسې نه لګي پیچا باندې لګي رومبي نمبر بخیلان يهوديان دي او د کسبه نن زنګ مليانو کوم دي لقد سمع الله قول الذين فد اکثر وارد الله بنا دا کسانو قالوا چې وای ان الله فقير یقینا الله فقير دي مختاج دی او نه اغنیا امنګ مالدار یو دا چې کله امیر ته چې مال لګوي دی وای ودا مالدار دی منګولې دو ولا الله فقیر شوره نه الله فقیر نه دستا امتحان دی مال در کړو چې دی لګیو کنه چې الله وی لګو چې ډیر درکم ضرورت خدا الله نشته الله فقیرم غدی کول شي او کتاله مال در کړو دستا امتحان دی اګه فقیر له دې ورګن دا غیم ته نه جوړې سکه د فقیر په فقر کې امتحان نه ستا په غنا کې امتحان نه کاغه فیل چې بل ته لاس نیو اذان ذل کاغه فیل شو او کتا مال له ګون تم فیل شي سنتو ما قالو علماء محمد ابن سمعان دا عالم دې محمد ابن سمعان دا کتاب الاکتساب فی رزق المستطاب پای کوي لیکي یو سوال کوي چې آیا غنی محتاج دی او فقیر محتاج دی نو هغه بیا تفصیل کوي اخر کې بیا ما څور کی چې نه مالدار محتاج دی او فقیر نه دی محتاج غنی محتاج دی او فقیر نه محتاج بیا راغی دلیل هغه پیش کوي وای چې په غنی باندې مال لګول فرض دی خاص ځان پوه کوي په غنی باندې مال لګول فرض دی خاص کر زکات خو فرض دی نور مال لګول فرض دی په غنی باندې خو په فقیر باندې مال غسل فرض نه دی ګورنوټ کوي کما مثلا زه غریب ما آیا سره مالدار دی مال پیسې را کوي زه د لوګي مرم امال را کوي کدی نه اخلم زه نه ګناګار کوم خو زه نه ګناګار کوم خو که هغه مال نه را کوي ګناګاریږي خبر دارا کپری پاکستان کې غریبانان او غیرتو کې جمع نه خو زکاتونه چانه ما نو بیا مالدار ما خو فرض دور کول کنه غریب باندې غزل فرض نه دي نو مالدار به څنګه بیا به زید دي مګر به بل کپی خور والو په ګرانو جمع نه خو نو پیډای ته به وړي کپیډای والو غیرت کو لاور ته به وړي کلاور والو جمع نه خو سن ته به وړي نو څوک محتاج غنی محتاج ده الله باندې ګانو قرآن فقیران چې کوم بیل منی جاہلان دی فقیران پا گسو کردی خلق بودی منگر زکاة راکا منگر زکاة راکا ادا دزبرگ میاشتا دا دینا مخش کوا میاشتی رشوا دزبرگ دیر کل میاشتا مولیان و دزبرگ میاشتا خاص کردی الان که زکاة دا پر میاش خاص نیشتی زکاة چه پچا بار پا کم تاریخ بار فرشوی اکا تاریخ لبی زکاة ور گئی این رستو کول بخی کول شی خیر دی لیکن دانش یا میاش والا خاص کی لکه روجی غونې چې روجی رمضان خاص دی یا حج له حج خاص دی د حج په میاش کې ذلحجه کې به حج کوي دا چند زکات د فرغر میاش خاص نه ده نو غریبانه بغیر دی پدې کې امنګ له روجر منګ له زکات راګي منګ له زکات راګي په کار دا چې غریبانه کور کینی په هغه کې مونږ کور کینو نو مولیان اور پدې کې دی ایو ته مدرسې قائم کړي چې مونږ راکې زکات مونږ راکې نو مونږ مجبورانه وته او حقیقت هم ده ارتړ وای چې غریب لور کوم وای دی خو پیسې کوي وای دی لور کوي چې بدینو لګای پدین لګای آی په موټر اخلي تو ګور آی په پراپرټی اخلي پیسی را غونډی کی پیسی را غونډی کی غریبانو د خلکو نه غریبانو په نوم باندې لګی یې خو نه ان شاء الله دې ته دې تفصیل براج په سور توبه کې آد نمبر 34-35 کې بیا وشه محمد ابن سمر رحمت الله علیه هم دک بیا چې فقیر نه نه محتاج وګره ذالک سنتو ما قالو در چلکو منگا چی دی ویلا چلا مختاج و قتل مول انبیاء علی کو منگا و جلد دی انبیاء لا بغیر حق بید جرم بید سو جرم انبیاء خود دی و جلد دی اصل که دی مشران چی انبیاء و جلو دی اغیق پای رد نو کرده چرا دی نو کن دی پکم شامل شو داما و اللہ مولی کل دی لبس دار کن و نا قلوبا و منگا ذوق و عذاب الحریق او تکی عذاب دور او ته وویل چې ذالک بما قدمت ایدیکم دا داس دا په تب دا چې مخکې لګل استاد لازمي دا ستاسو عمل نتیجه ده وان الله دې سب ظلم العبید یقین الله چې دی نه دې ظلم کوونکی په خپلو بندګانو باندې الذین آکرن قالو چې وي دا هغه کسان دي دا بېمانان دا بله فدیدې یو فدیدې خو دا وه چې الله فقیر دی او موږ مغنیانی دویم فلید یهودو الذین کسانی قالو چوائی ان اللہ آئی دی لینا یقین اللہ حکم کرے منگا تھا اللہ نؤمن رسولی چیمان بن راڑو من پیسی و پیغمبر بان تصدیب بن کھو من دیسی و پیغمبر تردیب پوری چرات لیو کہ من تا پیو قربان ہے سرا تا کلو نار چی اخری اقیل اور من تا خدای ویلی دی امن تا پیغمبر ویلو چې هغه پیغمبر باندې به ایمان راړي چې داغه دغه مذهبي چې قربانۍ اور خوري په خوا دا طریقه وه یو سړي به چې څه خیر خیرات کو نو په یو غټ میدان کې به یې کښېښود یا په غر به یې کېښود نو آسماني اور به پراخه به وسوزو نو دی دا بهانه وکړه چې د محمد رسول الله چې کوم دی نو ده دا مذهب ځکه غلط دی دی خو چې غریبانه لی ورکا آیا به نبی اسلام نبی راړ نبی اسلام په غریبانو باندې بیا ویشل نو دې غلط دی موږ په دې باندې کوي مان راړو چې د دوی خو هغه صدقات دوی خوري جواب ته ګورئ قل قد جاءکم رسول من قبل و یقین راغلي و تاسو پیغمبرانو زمانه مخکې بالبینات په واضح او دلالو و بالذی او خاص کر په هغه معجزې قلتم چې تاسو ویلا نو فلم قتلتم نو وجه ولی وجه تاسو پیغمبران کچه رشتی بیمانانو تاسو ای کلمان تاسو غیر موجودی دی فاین کذبو بیا تسری فس کده در روجن کئی تالا چی دا در زان لگیا ری فقد کودی برسول من قابل نقینا تکذیب شد پیغمبران ستان مخی جا او بالبینات راقلی و غیر پوادی و دلال توحید بانه پو بیان دوادی و سر دلال توحید و زبوری اپو دلال نقلی او سرا ور کتاب المنیر اپا دلال وحی سرا کتاب المنیر کتاب روخان ہے یعنی دلیل وحی کل نفس بیا تشجیع اور تسلی مزیدہ کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس سکون کے دم مرگ دے مسئلہ بیان کا بری خبار تھڑے جہادو کا مسئلہ بیان کا مار لگو بری خبار تھڑے وإنما توفونا یقین پورا پورا مور کرشی تاستا وجورا کو مجور اجورا ساتو یوم القیامت پورا دا قیام توفا سما چه منبا کی تاسو توفا مانا پورا ورکول لکه من ویخ مخیل کنا اچیا موسیٰ انی متوفی کرتا امرو ما نا مرنو پورا پورا دی اخلما دارن توفونا وإنما توفونا یقین پورا پورا در بدر کرشی تاستا اجورا ساتو پورا دا قیامت اما زوخ دیان النار نو اتو کی اوسا ترش دو عذاب دورنا او خل جنہ او داخل شه جنہ تفقد فاز یقین دیش کامیاب دیش زندہ باد چه په دنیا کې قران ویلو عقیده سم کړو جهاد هم کړو نو دا کامیاب دی او مل حیات الدنیا ان دې جو د دنیا الا متاع الغرور مگر څه کا دو کې دا ته پدو کې لا تبلون فی اموالکم خام خام تیان کول شي ستاسو په مالو ستاسو کې چې ته مال لګې او کنه وان په دغه په ځان مسا ستاسو کې چې ته ځان کړو کنه جهاد کې وَنَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَخَمَّخَ أَوْرَيْبَ تَعْدَا كَتَانَ چُرْرَشُو دَ كِتَاب مَخْكِسْتَاتُنَا يَزَارَ مُلِيَان وَمِنَ الَّذِينَ شَرَكُو عَدَا كَتَانَ چِ مُشِرْكَانِ نَاكَارَ فِرَان سَبَتَهُ رِي عَدَانْ كَثِيرَ بَدْرَ دَرِيرِ وَيُبْدَا مُسَلْمَانَانَ دِي دا گستاخان رسول دی سبوی دا گستاخان اولیاء دی سوک بسوی سوک بسوی سوک بسوی دا مسلمانان دی و دا دیوبندیان دی وی با و این تصبیرو او کچھ در چند تاسو کلک چوئی پا اصول بانی و تا تقو زانو ساتا دا دید دوستاینا بیدتیان سر ایڈالا پراو نکڑا فا این نداری کمینا حضم امور یکیان دا کارا دا فخو کارون دا من الامور المعدومه دا کارونه چې پاخه کارونه دي او دا اوچتو خلکو کړی دي په مشکلات کې کلا کېدل واذا خذلهم بل فلیتی واذا خذلهم میثاق الذين په دین به پیسې اغسته واذا خذلهم میثاق الذين آیات کا چې اغسته دا الله وعده دا کتان او تر کتاب چور کړی شو دا کتاب کغه تورات علماء کدی جینو کدی قران دی اواده دارا چې لا تبین او للناس خام خ بیانوی بدل الله کتاب للناس عوام ہوتا دی وای نش پړو تلو مرته بیانو د خر دو قسم کړو یو علماء فرقه شو یو جهلا شو دی وای جهلا او ته من قران بیانو من بیانو علماء ہوتا یی خپل دلی تا کم چې جهلا او دینه پیسی اخلو دی بخوا تابیدار ساتو او قران به تټک نه خو من به هغه ته خو دا تفرقی چا پیدا کړی مولا سره یی دا عوام چې دی دی باندې قران نه فرض نه دی دی نه درو دی قران به صرف دی ځکه ای او الله وای ما د علماء نو وعده غسه چې لته بین انه خامخ بیان دا کتاب لناس عوام ته انا پټو دی کتاب لرم کنز العمال کے 190 صفحہ کے ذکر کریں ما تلو عالما علما ما تلو عالما علما الا خدا منه میثاقا الا یکتمونه اس یو عالم نے اللہ علم نے ورکڑے مگر وعدے تے غسرا چدا اللہ را کتاب بچانا پٹائینا دارنگ شامی مجمور رسائل کلی کی صفحہ نمبر 336 کے چہ اللہ وعدہ غصد عالمانا چہ دے با حق بیانی عرض منکر با کئی پوشو ان کانا ابہو او شیخہو او صدیقہو اگر کدا عرض دا پپلار را دی کدا پا شیخ دا پوستان را دی اکدا پا دوس بان را دی پوشو وَاذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ یاد کا چغه سے اللہ وعدہ دا آ کتان نو چور کښ شو د ورته کتاب علماء نه حضرت علی رضی اللہ عنہ وای اللہ د عوام نو وعدہ اس چې قران بل د کوي او اللہ د علماء نو وعدہ اس چې قران نو بیان وي عوام ته خود علماء نو وعدہ رو بنای دا زکه چې بیان نه کوي عوام به کم نه زکه دویم نمبر د عوام نو وعدہ دا چې علماء بیان کړي عوام به تکی نه کنه اگر وعدہ دارا چلا تو بینو ناہو لنناس خام خواہ وعدی وعدی بیانوی بدا اللہ کتاب خلق تا عوام و تبا مثلا توحید و ذات سر بیانوی ولا تکتمونہو انا فتوی دا اللہ کتاب دا عوامونا فنبدو ورا دورم اغردو دی دا اللہ کتاب رستو شاگان اخبرنا اغردو رے خونو امام عامر شابی رحمت اللہ لے اگر وی چی غردو لے خونو کان بین ایدیم یقرؤونه ولکن نبذل عمل به مقدر بروت الاستوی لیکن عمل به تاریخو دا عمل پر خودو نے تعبیر کو بغردون ترا نن چ ک مولا قران بیان نو گویا کدا قران اگر لار تا غردو لے کم امی چ قران کریم نزد گئی دا گویا قران لار تا غردو امیانو دا اللہ دا کتاب دی عزت یو کرا قران غردو او مولانو واشتر بی سمن کرلا او غوره او گرد پا دیبا دنیا لگا غوره کرا پا قرآن دنیا لگا مولا سے مدرسی جو گئی پیسے پی گٹھی او عام چکے مکالی جون دروان شو پیسو گٹھو اللہ چی انجینئر شم ڈاکٹر شم دیم دو قرآن بی زدیو کرا او مولا سے امام اکرا مولا سے مدرسی جو گئی پیسے پی گٹھو نوالی پا جمعات کو قرآن نیچے خیلے خودے خودیر چی جمعات کو پیسے تا نمیلاوی دیکھا لگا جمعات کی خو عوام راضی فکیر نیشه اجیسه وی پکه بزرانم الله کنه رنگ خراب امیر دغه وایي چې رنگ بزو کوم ها چټای نشته نو بل اجي ته وایي چټای بدرانه اباده کو نامیان راځه مې شو مونږ یې کو نو دلته په کلاس ته را دي دلته وسنه دې به ځان له مدرسه جوړ کړه ځان له پراپرټی دا غیر کده د قران خدمت کوله او بجبار کې کېده چې سار مونږ کوله او عوام ته چرې یو ګټه قران به تخو نو دی عوام کو کم یو چې وا امی پات شو ټول عالمان شو ما ځوتن مونږ چې کوله چې کېده یو ګټه سبق تخې دا دوه ګټه چې دور کړې درو دي د جمعات کې نو هیڅ څوک به امینو خو بیا به دې مال شویل په دې صورت کې تاسو نو 75 کې چې له تعالی نه فی الامین سبیل نشته په باندې په مال د امیانو خو خورلو کې څه ګونه چې عالم چې قران زده کی او عالم چې بیا خدای مال نشواله چې قران ته ځل مولیان وي چې دا موږ تاسو سره ثبت کړی وی ونه وشته عوام ته قران کې نو وی ونه وشته ته قران وخه نو بیا خو مال موږ له مال نه راکړي وای وي ته خو غوړ يهودي ظالم بچیا تو خو غوړ يهودي چې عوام ته دین مخه چې موږ ته وله ساني د دې وایي د قران نه د عوام لپاره څور قسمه ات کاندي جوړ دي له علوم پکاري شپاره ظلم پکاري شپاره ظلم به څوک څنګه کوي دغه قران تر مینا شو خود انسان هله پیدا کیږي د 25-30 سال 40 سال شي نو 25-30 سال 40 سال کې دی بیا وخت کې ځان له ډوډا غړي کې دی دغه بګي چن به جوړيږي بیا د بیا و ته د مړ خو مو دوه اوس کو ته څه کې مو دوه اوس کو حج کو ا جنت ته ذکر می پیسي لګو مو دیو نه پیسي ورکو مدرسو ور پیسي ورکو جنت ته بده خیب امیان ته باور راځه دا خو یو شیخ القران رحمت الله علیه چې د عوامو خیر خواو په خپل امی وسر کنه په خپل امی پلار امی وغه امی وغه ځان د بلانو وې دي هغه زه امی ما وشه دا چې تړې ځان ته امی وای ما غره امیانو خیر راته چې مولا شه د مولا خو جدا کټګریه دای خو جدا لړنه د امیانو جدا لړنه په امی باندې امی خپګي مولا په مولا خپګي تاسو ګورئ ذکر چې لوی شیخ الحدیث کنا ته دې یو فتوی ته پوتګه خسړې وې دا ته بټیک دغه کی خو ته ته دا توګه چې اکه فتوا چې غدا ته وې چې دا ته ټیک دا بل غلط ته کنا اکه فتوا ته بیا دا ته ولیکا وایي دې ته عالم دې اخو چې نه دا شان ټیک دا دې په فقر نه کوي دې وې او دا هم ټیک نه خیر دې الان کې دمو فتوا دغه مخ کې بم د کړی چې نه دا غلطه خو دې ته به منځ کې مولا راو لیکنه چلته یو بل مفتی سے خدا سے دغه هم ټیک دا او دا هم ټیک دا دے بدا چرم نو چدا دا غلطه کلیئر کٹ خبره وته نه کی کلیئر کٹ بند نه دے دا نو چې دا خلق تبا کړی چا دے زما پلار زما نه کچ ایل قران نه ورته د دین ته بای سبب تو هو دای مشران کنه او دا ما شومان دا د سوین دا ټول تقریبا درسونه کوي ټول تقریبا په دې کې 80% الکان دا ټول درسونه کوي ته چې سدي نو دای پلاران ول درته دای پلار نه خو د کلمی معنی هم نور دا ګناه رچاو دا ګنا دا غمولاو کبولاو د مجمات کې سار کې جمعه ته خو ته مسلمان کړه مزلا فاغی ظالم او تر ظلم کو امیا نه پرې خلا ویلې تعالی نه فی الامیان سبیل نو دلته مو ګره تا و اذ اخذ الله میثاق الذین یاد کا چې هغه سدا لا وعده دا کسان او تر کتاب جوړ کړو ته کتاب یعنی علم د کتاب علماء چې دا ته اواده دارا چلا تو بیننه للناس خامخا واضح واضح بیانوی بدا اللہ کتاب للناس عوامو تا توحید بپا کی خٹیٹ بیانوی رد شرب با خٹیٹ بیانوی ولا تک تمونه انا پتو ایدا مسئلی دعوامونا نو گردو دید اللہ کتاب رستو شاگانونا وشترو بی سمن قلیلا اقوار اکرپ دی بان دنیا لگا مکی صورت کتاب سوستو ان اللہ دید اکتونا ما انزلنا من الكتاب ان الذي تون ما انزلنا من البينات والهدى للناس في الكتاب واش وي اغزان چې پټي ان الذي تون ما انزلنا من البينات والهدى چې د توحید او د سنت احکام پټو من بعد ما بينا للناس فقط پدا چې موږ بیان کړی دغه د فرد خلکو په قران کې نو اولای کال عنم اللہ دا کتان پا دی لانت دا اللہ دے دغا مولیان والا عنم اللہ اینون پا دی لانت دا لانت ان کمٹرول مخلوقات دے دی پٹ کر اپ آگی دنیا گوارا کرن و سره دی واس شوشه جوړ کی انګریزان وی قران په پلارو کو غردو تا خو دغه مخ غردو مولای سي غردول تش دغه د نو یو پیمان نه راوړ کنه او کو غردو خو د کافر هغه تر الله اخرت کی حساب کوي خو تا تر حساب وکړ تا تر چې تا خو غردو نه کنه تا چا د قران خو ته چې داوا کې زه مفتی اعظم ما ادم پلار عالم تا ستا پلار چا ته قران خېله تا چا ته خېله تا چې توحید مسله بیان کړ ظالم دی تا خو اول غردول دی اکر وای په پیغمبر پورټریټ جوړ کړ پیغمبر دې عزت کړه اد الله ری باندې کی دا پیغمبر دې عزت خو تا کړ دا پیغمبر خو دا کتاب بیانو تا کتاب تا پری خو دا پیغمبر خو د سنت بیان کو تا سنت خلاف شروع کړ نو دغه هته اول نمبر اول نمبر خو ول تا نه پکار دی امریکا خو رستو پکار را فان کافرانه د مسلمانان وونه واشترو بی سمن کاریلا اغره ک پدې قرآن الله کتاب باندې دنیا لگا فبیسا ما اشترونا نو ډیر بد دی غره کوي لا بیا زجرونا لا اتا سب نذینا گمان مو کو پاکتا میں پرہون چ خوشالی گی بما پاغه باندې اتا چ وې کړو اتا فعلیو نو وی چراتلی وکړو فوش یا اخذونی چ وای غسلته بلکه اتا ويحبون او خخد ان يحمدوا چدي تعریف دیو کریشی بما پاس لم يفعلوا چکڑی دی جماعت مولوی سے بول جماعت مولانا سے بول جماعت شیخ القران و جماعت شیخ الحدیث نو شیخ الحدیث یا شیخ القران واغ چاہتا ہے چس کڑی خوئی کرا او تاثر کڑی تا سے شیخ الحدیث خوشحال شو منگا ڈیر کر کو مدرسے میں جوڑے کرے لوی لوی مدرسے میں جوڑ کے ما دیو کا کوئی پدیدہ کی پلان کے سے نے مایا وی اگر تل مدرسے جوڑ کے ما تالے سے خیر در کو داغه خور چې دا غډیر لاله ما دا غاله کمات چې وی دا خور ډیر لاله ما دا اوس هغه دور وکړ زمون نه مخکې وشه زما زما ما په دوی باندې دا خور د شپېز خو اخره اوس هغه وادو کړ تقریبا تو دا دور وکړ دا یو میاش شل د مخکې دا غي ختمو دا غي په دوره کې واته سو خزینه زر کسان نه سي هغه ما ته دا غي غرور دی نہ پوئے دے اگر ما تو دیو بیدتی مولا وی پلانکے مولا ان مولی سے میں آیا وی ڈیر لی کارو کم ایسا کارو کم وی اتل لس مدرسی جو کے پتیدہ کی میں اتل لس جو کے آیا میں دا خوی خغر کری وی سنگا نماز بک بک زور بک کم خلق خیر گواری اندر دے چکم آلکان فارغی کی دا خیر چی گواری دی پا بیاد دین خدمت کری کنم یا میں دے بس خدمت کری چلو سے پسوار لگو اما بل چې کوم خیرات او صدقات تاسو مخکې چالو کوي غریبانو ما اوس یو څه غلا ورکړم ما دا کارو کوم ما ستا خور چې کوم کار کوي دا څنګه کار دی ما سور کسان دی نه دغه شو وی ډیر نو ما ته د خور تعریف نه کوي بدبخته اته دی بدتی سړي تعریف کوي چې هغه مدرسې جوړ کړو د دې چاندو نه فارې جوړ کړو جمعات یو نو په جمعات کې وی کو کنه کار او مدرسې جوړ په هر علاقه کې جدا جدا علاقه کې مدرسې هغه کې طالبان مقرر کړی دي او چاندې دی راغونډي او هغه ته اشاره خیر غواړي خیر غواړي د خلکو ډوډۍ راغونډي ما دا کار وکم خلکو دا چې ما دوی کار وکم بده کې اتل مدرسې جوړ کړې پارا کوڅه کې مدرسه جوړ کړه ا دې یو دا مدرسې سره جوړې ایمان تیر کړه چې کومه لیک کړی لکان دي ا کدا کې کوم عالم یا ته ته قران خو بس ته پر خپل کلی کې قران خو چا ته ټک نه غي نه د قران درس ا مدرسې جوړې او دا کدا دا چې یو بدتیان زیات بدتیان زیاتې په مدرسو بدتیان زیاتې منگ سخ عالمان زیادی گی منگ کوشش دا کن فنفیر کم دا کوشش ده چه عالمان زیاد چه عوام عالمان چه او دای سکه دای مدرسه جوڑه چه بیرتیان زیاد چه سوال گرن دی زیاد چه چه غریبانان دارو بیاس شیر نرسی او دای با کتو کردی سرمن منگ را که زکات منگ را که زکا منگ صداقه دی طالبان دی چار بان اخبایی خواه ولی جوڑه مدرسه چه طاقت دی نیشتا که طاقت دیوی اخپل پیزوان جوڑه که خیر ده او طاقت دی نیشه مدرسی جوڑه بی خلق سوال که ظالم زکات بان را کن نو ده کوئی لا تا سبن نزیان گمان مکو فاکتا وی فرحونه چه خوش آلیگی بی ما پاون اتاو چه وی اکران او خواهی دی ایو حمدو چه دی تاریب دیو کلیشی بی ما پاسا لم یا پاسو چه دی کڑی ندی پا دی خوش آلی چه او تحلو بی القاب ویلیشی دا شیخ الادیس دی او دا شیخ قرآن دی دا مفتی دی او دا مفتی آدم دی او دا مفتی آدم ابن مفتی آدم دے پدی خوشحالی گی او چاته د قران نه یو ټکه نه خېلې لوی لوی مدرسې جوړ کی په کراچۍ کې اتیا تجربه کیو مدرسه را اتیا تجربه کیو مدرسه را لیکن قران په کې اچاته نه خېلې اچاته مو دغه عوام ته قران وکړ کنه پیغمبرانو مدرسې جوړ کړو عوام ته به قران بیانو فلا تختبنهم نګمان مو کو په دې دنیا پر سبحان به مفاهیم مرزام فخلاتی بانی دا عذاب نام ولم عذاب علیم او دلی عذاب دردناک صورت خلاص شو او خلاصه دو تر داخره که آسالور مضمونه چکم دو صورتو توحید رسالت او جهاد انفاق ایت اشاره که فاقی ما روش نایی غرده ولله ملک السماوات والارض او خات اللہ لی اختیارات دیم دا اسمان از موږ سر کې ویلو الله لا اله الا هو الله یو دې نشته بل د ترابې دې الله نه شاهد الله انه لا اله الا هو بیا کې الله چې نشته بل د ترابې دې الله نه دوی ولې دې ترا نشته چې لله ملک السماوات والارض خاص د الله اختیار کړی اسمان از موږ کې نو بل وسه مشکل کو شاشي اختیار د الله نه والله على كل شيء قدير الله نے فرض بن قدرت والا او دلیل عقلی پیدا و باندې چې ان فی خلق السماوات والارض یقنا فیدا کول داس باندې اوس موکه وقت لا فی الليل والنهار ابو بدلو لو د شپ یو در د کی کلش پا کلر لا آیات خام خد لیلی د دې چې لیل ملک سمات ور د دې چې لا اله الا هو خلی ولل الباب غفار د عقل مندو چې چا که عقلی دا شپه چې بندي ګرا بندي کی اسمان از مخ ته ګوري په دې پوی چې یو الله اجه تر دې هغه دا چې اسمان از مخ پیدا کړي شپه ورځ باندې را باندې الذين عقل من اخسان دي یذكرون الله چې دې الله پولا باندې اپنا سبانه فرخونو باندې انسان دری حالت یا بروانی یا بناسی یا بودی بیمار بھائی یا سے ڈر بیوالی پہ ہر حالت کے بال لایا دئی چی بیمار شی بھائی بھائی یا اللہ مرد کروغ یا اللہ مرد کف سفر یا اللہ مرد کناس یا اللہ مرد و تفکر فی خلق سماوات والارض او سوچ کئی پہ پیدا کول آسمان از مکو کے نیچے سوچو کی نو بیا وئی ربنا ما خلقتا ادا باطلا ورب زنگا تانه دی پیدا کری دست بانو از مکه دا مخلوقات باطلن آباسا افا حضب اللذینا افا حضبتم انما خلقناکم آباسا وانکم الینا لا ترجعون سرد مومنون کرا دی ستاسا خیال دی که ما بس پیدا کری نا نا دا اللہ یو مقصد لپیدا کری چی توحید په دنیا کې بیان شی و خلق توحید موحدین جدا شی مشرکان جدا شی دا مقصد مطلب دی وای دی ورب زنگا ما خلق تا دا باطلا تا نوی پیدا کری دا اسمان از مکی ادا مخلوقات باطلا ابس سبحانکا پاکی دا تالا اللہ تفاکی دا بزو کولنا فقینا عذاب النار نو بچ که منگ دا عذاب دورنا ربنا اینکا من تدخل النار ورد بنگا یقین تا سوک جدن نکی اورتا فقد اخذیتا ان یقین تو شرمی اغلارا کل کل مسلمانم دا نکی پا گناون دو وجنا اگر شرمون لدی خواه اگر سپاکول لدی کده مسلمانی خدای مکا زنای کری یا سود کری یا قتل کری یا ڈاکی کری یا درو بولی یا موز نی کری یا روجی خوڑ لی دو گناهان دو وجه جهنم تا بیبود در نکی نو اگر ایمان بسی نبهر او باسی لکسره چه جیل تا در نکی نو پیسی میسی چسی واسا اگر تا نبهر کی دیدان تا جمع کیا لی اولی کی جدی پلان کنه من گاده جمع کنه آخره که بیا چې ولور کیا ولور کوي خو وای دي ته ال تک ایمان دې بهر جمع کی دن لړ شي او دن دې په غور کې برابر شي برابر کی کال دوا یا میا شا لتر یا شل دې یار تر شي چې صدا تیر کی جناب هاري کی نو بیا ولا جامع ور کی هغه ایمان او تبیا ور کی ور کی دن دې صفا کی اوس جنت ته بدی نو دې ایمان په کو دې ایمان دې جنت د تلو لایق خو چونکه دې ګندشو پا گناهانو بانده نا غور که سفا کهی یای اللہ دقا شان سفا کی مافیو تو کی پوشه مافیو تو کی یا پخپلا یا چا پا شفارت بانده آیا که شفارت بانده ترین دیا وزدان شان مافیو نکی نجا هنم تیدن نکی دفار دا سفا کولو او کم چې کافران دی هغه در نکید فار شرمولو فقط اخذتا مشرک او کافر بدتی ربنا ورغنگا انک من تدخل النار یقینا سوک چې ته در نک ورته یقینا ته شرمیا غلرا او مال الظالمین من انصار حدیث فار ظالمان سوک امدادی ربنا ورغنگا اوس اس بعد رسال دو مثلا د دې صورت ربنا وایدی ورغنگا اننا سمعنا یقینا وارد ما منادینا یو اواز کوم کې ینادی للایمان چې اواز کو فضل طرف د ایمان ان امنو بربکم چې ایمان راړی پر رب تاسو باندې فامنا نو موږ ایمان راړو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ورغنگا بخنو کې د ګناو زمنګا بخنو کې موږ ته د ګناو زمنګا وکفر عنا سیئاتنا اور لری کے زمنا دنیاوی تکالیف زمگا کتر کفرا مانم کے بخنا نو دا ہم فقر ارزنو بنا او سیات مانم گناونا کے دا ہونے ٹھیکی دا ہو تکرار شو نہ دے کفرا مانا لری کول دی او سیات پا مانا دے مسائب دنیاوی جو خدا دنیا تکلیف رہا نم لرکی وطافنا مل ابرار او اخلی من سر نیکانو بعد خلق شبر اخلی وای د مرګ متمنا خو ناروا ده د څو جوړا موږ مړ کنا نه دا د مرګ تمنا نه بای دا دې دا کې سوال نه جوړا پاګه تر مرګ پورې موږ په ایمان باندې کله کو ساتي چې موږ د نیکانو خلق سره دا شدا مانا نه تر مرګ موږ په توحید په صورت باندې کله کو ساتي ربنا ورب څنګه واتنا راکه موږ ما هغه منزل واتنا چا واده کړ موږ سره ادارو ترګه ادا لسان رسول کا پجور پیغمبران استا ولا تغنا اما شرمونګه پر د قیامت یقین ته خلاف نه کړ خپل وادي د منادی نه مراد تو کوئی نبی اسلام دی چې واره موږ یو واس کوم کې چې واد کو پتر دی ایمان لکه مونی وای دا راوی دی اقای ودرال مکیتا زما کیت رالما نو ما وکړ چې په د مسبلې په چوک کې نماز باندې په جو کې ځوان لاړ خپل ځوان دی هغه دا وایي ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلقوا دا کلمه وایي چې لا اله الا الله چې بل حاج تروا نشته به د الله نه تفلحوا نو کامیاب بشي فمنهم من نو بعد هغه ته چې ته کندل کول او بعد په ګټو باندې وشته او بعد په دکان دکلې حتا انت سفنار حتا کی چې غرم شو او امود رب بند شو غرم شو او خلق لاړ کورون د دی واد پاس شو یو جنای را لخ کل جنای وړا هغه ته لوټه کې ووي هغه چې وکړلې سړی تا انا په جړا شو ا سړی وته کر چې بچی خیر ته خفکه ما دا که سړی په مخ باندې وینځي را خلق په ګټ باندې وشته هغه مخ صفا کړ ا بچای هغه جنای ته چې بچای جاړه ما دا چې چاو دا مسله کړ خلکو خیر لټول هغه خلکو په ګټو وشته ته خپه نشي به ما ته پوز دي دا څوک دي به ما ته چا چې د نو محمد د عبد الله زوی دي ادا هاشم نو سه دي د عبد المطلب نو سه دي دی وای چې د پیغمبر ما ار ما دا ما شو څوک دا وی دا لور دا نو منادی نه مراد نبی رسام د نبی رسام دا دو تقریر ډیر مشهور دی یو دا چې قولوا لا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تذو ایو دا چې ایو العرب قولوا کلمتا تملکون بها العرب وتدون لكم بها الاجام او خلقو یو کلمه واغا تواما کتا سویلا تا داغی خدمتو که نو تملکون بها العرب تا دو عرب مالکان شئی وتدون لكم بها الاجام اجام بستاتو غلامان شئی ستاتو خبو کپریو دی اگه خود دی شوکیانو دا اقتدار بمن توه واقعما نبتوي أيها الناس وخلقوا قولوا لا إله إلا الله تبلغوا دا كلمة وايش لا إله إلا الله بلا جتروانيشن كامياب شيء فمنهم من يسبه ومنهم من يخسو عليه التراب چاو تا كنزل كولي چا پا گت ويشتا او چا بي دوكان دوكالي پوشي دا مطلع چا كده پا گت ويشتا شوينه پا ديكي گتی ني گتا نيشتا پا ديكي گتی ني کم خرج په دې ګټه کوي هغه دې مسلې خدمت نش کوله هغه بیمانه خرده دا د هغه چا کار چې په خپل پیسې لګي چې غریب نه لګي ولګي چې مالدار ډیر ولګي البته که ملګری تا ته لګی لګی دی پکې خطبه ته نه سوال باندې چې سوال یو خبره ختمه داغه ثواب دیم ختم کو دغه هغه تعالو درکې نه کښه چې ته غواړې نه چې په خپل سر لګی وټی ته لګو چې په خپل نه لګی سوال مال باندې کې په دې بغټي خوري یا د منادی نه مراد بعد علما وایي د منادی نه مراد قران دی قرطبی وایي مراد ته د قران ذکر دی ذکر چې ارچا خو پیغمبر صاحب نه لیدل کنه ارچا خو پیغمبر نه لیدل نو او د منادی چې قران والے قران والا واره دا معنی ټیک شه قران خو هم دی کنه منادی نه مراد قران والے چې په اره زمانه کې د قران بیان کوي نو هم شه خبره وای دی ربنا ورزنګ نو دا او کچر تش اوله منادی مراد نبی اسلام والے امنه کې نو بیا خدا غبرار اول الباب نه نور خلکو ته نه عام شو خبره او چې په اړه زمانه کې چې قران بیان کړ دا منادی دی او چا چې ومنو هغه کلمن دی پوه شپې ربنا اننا سمعنا یقین واورې زمونږه منادی یو قران والا ينادي للإيمان جوادك فضل الإيمان خلق إيمان قرآن راشي أو خلق قرآن راشي إيمان هدكي بيغا دمانك دخل تقرر دمانك مالبورم دخل تقرر جي چا تقرر مانا مخي کرو داغ پندور رباني صديق أكبر جمعات كي ام دكا بيانو چه أو خلق قرآن راشي نجات پا قرآن كده أو خلق راشي قرآن را ينادي للإيمان جواد کو فطر د ایمان جو خلکو د قران نه بغیر ګر ایمان نزد کیږي د قران نه بغیر جنا د غنیشته ګره نجات نشته او خلکو پته شو موضوع نه کیږي موضوع نه خو ابو جهرم کول په حجونو باندې نه کیږي او خلکا حجونو خو ابو جهرم کول په خیراتو نه کیږي او خیراتونو فایب کول قران را چې عقیده ته مشه عقیده سمېږي نه به قران بیګا زمونږ کده فکر ټول مال کړو و ربنا و رزقنا اننا سمعنا يقرأ وارد ما ينادينا يو او يو قران والا ينادي للايمان جواد کو فطر ایمان ان امنو بربكم چی ایمان رو برب ذاتو یو لا جترا مشکل شاو من راشه قران تک فامن ان مگ ایمان را مگ من و ربنا فاغفر لنا بخنو کہ مگ داد گناو نہ زمانگا مخ کی چ منس ګناونه کړی دي چې دا دوره موږ د قران نه بغیر جوان تیر کړی دی الله په شرکیات او کفرات کې موږ ته الله معافي وکړي سالوی کلم تیر کړی چا شپې ته کل تیر کړی چا دیرش کړه چا پنځه لس کړه الله موږ ته معافي وکړي وکفر عنا سیئاتنا الی که موږ دنیاوی تکالیف زونګه او واخلې موږ تر نه کان خدای موږ تر مرګ هم په قران باندې قائم دائم ساتي چې نه کان په زمره کې پاسو ربنا ورزقنا واتنا راکه موږ ته ما اغه مقام اغه درجه واته نه چې تواده کړم سره په جو د پیغمبرانو ستا باندې چې جنت الله مو جنت ابو دي ابشر مې مو فرات قیامت چې د خلکو مخ کې خلک بولاړي مو جنت الله شي الله مو بچي انک لا تخلف الميران یقین ته خلاف نه کې د خپل وعده او قران درجه د قران ورو ګره مستجاب دعوات شوخه چې قران ته کېناست فاستجاب لهم نو قبولته او کړه دیلا رب راضی مستجاب دعوات سو دی دکا دا چې قران واورد او راغه عقیده درست کړه او الله ته الله ما ته دکا مستجاب دعوات ته ښا فاستجاب لهم نو قبولته او کړه دیلا رب دی او یا الله انی ته چملا او دی عمل عمل منکم دا نه بربادم عمل دی عمل کوم کی من ذکر نه سړی نه یا که سړی یا خدوی عمل سړی عمل قران ته وي خل عمل په دنیا کې لوی عمل الله کتاب ده بعد کوم من بعد نه بس تا دو بعد نه دي ټول یو د ادب بابا ولادې فل ترغیب هجرت ته چې قران بیانې نو کې دې شي مجبور دي کې هجرت باندې نو فل دینا اجرو اګه ته چې هجرت وکمل کې فرې خدا او خدای دې وي استې شو د قران خپل نه هجرت پخپل ته پخپل خورا راوته چرا هغه ځای کې مې بیان نشو کولې بیان ته مې نه پریدي یا خالد مثلا نه مني بس زم ته دا هجرت ته یو اخرجو چې کافران د باو کې جنه به کېدل تاسو بودی باسي دواره یو شه دي وایر دا خو هجرت نه دی د افغانان خو دا غي روسیان روشل کوي شړل دی هجرت دی او په خپل راغله هجرت ته خانه او خرجو او استشو من دیارهم دا کورون دینا او دو فی سبیلی او تکلیبون او تاورتو لشو فی سبیلی زما پلار که زما پا کتاب که وقاتلو او جنگون او تروشو وقتلو او وجلشو لو کافران عنهم نو خام خالر بکب دینا کجو دیفاشو سیادیم تکلیبون سیاد بے مانا خام خام ماپی باو کم دیتا دینا د ګناون د دې د سیات په ماده دواړو معنی غسه شي اقام خاط د نه بکو دی له جنتون ته چې به یو لاندې نه والے ثواب هم نه له سوب ثواب بدل بر کړی شي بدل ته جانب د الله نه ولا عنده حد الباب او لا چې د سغدا بهترین بدل لا غرنک تقلب رزق کفر فی البلاد د فدوا چر راکم د قران نه خلاف دی دا دای چې د ګردی موټرو کې په لارو کې دا بالونه دی او دا فلا دی دا شوشا ټټ ټټ دی ټټ فاټ راځي دی نو جواب دا پریشان دی د دې په ظاهري مه چې په موټرو کې ګردی یا بنگلې دی یا کارخانه دی په ظاهري شوشا مده دا سخت پریشان دی ته پوسټه لګو کنه په دې جاړي بتا هي ته بشوي حکومت هم خراب دی آمدن نشته خرچې ډېر زیات دي وای لا ټول غو نه کنه خیر نه اجتا ته ډیر مالدار ښکاری او ډیر دا شو شاکی لګي ولټو اجتا ته پته لګي مطمئن صرف دا غریب غریب چې قران ته دې مطمئن دي کالا ورکی خوشاله کنه ورکی خوشاله دي او دغه خلک د خدای نه لا خفری د حکومت نه لا خفری د رور نه لا خفری یادونه مې خنه دي یاره یونه سر جنگونه کوي یاره گاونډي مې کرے تش پریشان پریشان دي ای با دوکه نشه دا چه قرآن دنین است لا قرآن نکا تقالب لدینا دوکه نکی تالا اغوریدر اغوریدر اغوریدر دا کتانو کفرو چین کاری کرده فیل بلاد پا خاریو که یا چا پیر گرد را گرد دوکه پیدیش گرده خوشحال نه خوشحال ندی مطاون قلیل اتا قلب لفظ را دا گرده دی دا پریشان دی کل یو ملتا مندی کل بل ملتا مندی پریشان دی او تنگ دی پر جوان که متاون قلیل سکر لگا فا دنیا کے سم مقوام جہنم بیادا دی جہنم دے و بی سال بیاد اور دیر بد زید ورد رہ دا جہنم لیکن اللہ دی لیکن ندی دی پریشانے والا آگا کسان اتقاو رب ہم چوئے رہ دل درخ پلنا اوئے رہ درخ پلنا کتاب تدا لیکن ناسا اکیدے سا مفران نولا ہم جہنم ہاتھوں میں دین پارا جنت نه چې بیگ ولا دین والے همیشه به پدې کې نو ظلم من عند الله نو ذل نو ذل نو نو نو ملمان بکړي چې په ملبستیا تر من عند الله د جانب الله دا وما عند الله دا نو ذل نو ولې وي چې قرآن وی رحمت الله له وی خو به ودی نه په خو کې ما نبی رسول الله ولید نه ما ته تاسو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې جنتیان پر نو ظلم مول مان وکړو نو په کار دی ویلې چې دی له بدای دی دا نو ظلم سدي امام نبی اسلام وی چې نو ظلم مېلما یو مېلما دی یو قربان دی نو مېلما چې دې چې چاته یې کده غریب سړی مېلما یې کده مالدار سړی نو هغه کوشش دا کوي چې خوش یو نور کو خوش یو کو یو ورځ مېلما دی دوه ورځ مېلما دی په درې ورځ باندې بیا ا مېلما نه دی خو لیکن دا سړی به ټول پر مېلما یې ټول عمر با الله میزبان دے دے مہمان دے الله میزبان دے دل بر طول عمر چ کم دے د میلما غنی چلی میلما بی غو نہ سی یورا دوار تیری کی میلما بدرے ور بیا بیا خا ما اف اف ٹک پکی یرو خا ما دل تے من زال لو برا غتی اس لیکن دڑو بار دو مر سو کو بوتا نہ تے میل میں تو من پاس دے کٹنا نو دک کریں گے دے بر طول مر دے میل میں طول مر تچیا بو دنیا کی دا اللہ کتاب نو وخ ور کڑو او دل دے وول تا کور خوڑو او بدے کی اغیی دخمیان شیو ملک بریخ و فیسی خراب شوی دا با ملمانی نزلو نزلن ملمان وکڑی با ملمان سیاسرا من عند اللہ طرف دا اللہ نا وما عند اللہ آغا جر آغا مقامات چا اللہ تا دی خیر لیل ابرار غری دا فار نیکانو آرتے ویلو وطفنا مل ابرار دلتوی خیر لیل ابرار ابرار چا تاوی قرآن والا ہوتا انت مغی بی اننا سمعنا ومغورد قرآن فوشی ندات ابرار شدلتا مغی وما عند اللہ آقا جد چی اللہ تا دے خیر غرر لیل ابرار فار نیکان نیکان حضور پیجن کنا وین اس صورت کے چونکہ اہل کتاب غصہ مو شرمول اگر دین فروش او دے دا کہ پدی آیاتونو کی دا ذکر کئی لکار تیویلی چے لے سو سوا تول ندی ہو شان دی یو شان نی خراب نو آس خراب خو بیان شو او د خود سلک بیان شو دی دا کہ اگر خب اولیان دا غی یو سو سی پر نور ذکر کئی پیزا وین وین من اہل کتاب یقرن باز کتاب والا ہونا یا مولیان ہونا لمن آدی اومیو باللہ چی مان روڑی فاللہ دیڑو بے صفت چی قیدہ بے توحید بھی وما اندر ایک اپا کتاب مانچرا لیشو تا تا اپا کتاب مانچرا لیشو دیتا دادرین نو پا قرآن بے یقینی اگر نور کتاب نو منی اس آسمانی چاہو دا اللہ کتاب نو خاشینا للہ یردن کیوی دا اللہ نا دیچ چانا نیری مخلوق نا لا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا نغور کی پاتون دا اللہ باندې دنیا لگا دای پینزم صفت وای دا یہود فاضلہ تشتر بیات سب دم یہود دے خو ال دے یہود زم کڑے وے ال تے غدا غی پ زم کی بیان کرے چلا تشتر بیات زم قليلا ثمنا قليلا ادل تک مت خے کڑے دا چلا اشتروا بآيات الله نو مطلب دا دے دا دنیا چ بدین گٹی کا غی یہودی دے قبل دے نو چی گٹی پیا مضمون دے اچھی دنیا پی نگٹی دغا ممدوح دے خانا آگا مولا چی پیسے نگٹی کدی یہودیانو کدی آگا دا اللہ دوست ہے اچھی پیسے پی گٹی کدی آگا زمانے کدی زمانے دغا یہودی دے لا اشترون بیات اللہ نگوار کئی پاتون دا اللہ باندے سمنا قلی دنیا چی فائدے لگا دا او لائے کلام اجرام دا قزان دی دفارا جر دی دی عند رب فدی در دی خلق لا جر دی چې دنیا په هغه تاغی لا جر چرتا دی ان الله سره حساب یقین الله دې در حساب والا صورت ختمه نو ټول مسلو ته اشاره کی امنو کې ټول مسلو ته یو الذین امنو وقتان شذو من امنو بالتوحید امنو بالرساله امنو بالجهاد امنو بالانفاق وقتان تاسو من توحید وقتان تاسو من رسالت وقتان تاسو من جهاد وقتان تاسو من الانفاق اصبروا کلک شئی پر توحید باندے کلک شئی پر رسالت باندے کلک شئی پر جہاد باندے کلک شئی پر انفاق باندے وصابرو اور نور خلقم کلک کئی خپلم کلک یا اور نورم کلک سستو ما خلق خپلم پر جہاد کلک یا نورم کلک خپلم پر انفاق کلک یا لگو اور نورم کلک کوئی مارو لگو مارو لگ دان جی مار رہا کئی خپلم کلک یا رسالت بانی پسورتو انور بلک ورابطو او تیارے او کئی دشمن لا ورابطو او تیارے او کئی بھی رابطی ما یعنی مربوط چھے یا تنظیم مضبوط کئی رابطو دیو جن علماء مانا کئی رابطو مارو لگوئی تیارے او کئی لکر روز سرائی سر انفار کے وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ مِن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ آيَةً نمبر 60 سورة الأنفال کی تو دلم رابطو مال لگو تیارے ہو کئی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرْغَيْ دَا اللَّهَ نَا جِهَادُ کئی وَلَعَلَّكُمْ تُغْلِهُونَ خَامُخَا کامیاب بجی پس صورت کے سلور مسئلے میں اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ ددی آیت دلان دی دار رستے نے ابن کثیر ذکر کر دیا کا اشار یا عبد الحرمین لہ سرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب من کان یغضب جیدہ بدموعی فنحرنا بدمائنا تتخذب او کان یضرب خیلہ فی باطلنا فحیرنا یوم سبیحت تطعب ریح العبیر لنا ونا ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رجو سنابک والغبار الاتیب وغبار الاتیب ولقد اتانا من مقال نبینا لیس الشید بمیت لا لیس الشید بمیت لا اکذب وشی ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في انف امرئ ودخان نار تلهب هغه اشخار دي چې کتي معنا من کړو یا بلال عرمین لو سرطانا او پرامین شریفانو شریفون کې په مقام دې کې عبادت کوم کیا کاش تا منګلی دې په میدان دې جات کې نو ته پوښی چې انک فی العبادت تلهبو ته په عبادت کې لوب کې من کان اخدمو جیدو بی دو موحی یو تی چراغ پولیس اننگی دی پو خوبان لو نکڑی جاڑی جاڑی بیت اللہ تا مختنا سی جاڑی فنحورنا بی دو مائنا تا تعذبو نو زمانگا اگریوانو نا اگر دن پوی نو بان اس ردی ریحو العبیر لکم ولن عبیرونا تا مشکا بر لگے ازنگا مشا بر سجی راہ جو سنابی کول غبارو رتبو تا ریح تا دگا لگے مشکا بر پدغه د بیت الله کې اعظم هغه مشک امر شې ده دا دوري راځي دا د پر مشک امر ولا قد اتانا مم قال نبينا مغره د الله د پیغمبر خبر راغله چې قولا سيون لس صادق لا يكذب بالکل صحیح خبر را بالکل اختیار را اس په دروغ نشته چې لا سي غبار خل الله فی ان فمر ودخانو نار تلهبو مغ ته د نبی اسلام خبر چې چا پس په مو کې د میدان jihad ډوډ لاړې هغه په مو ته د جهنم دوره ولګې یا ګرمی نه دي واښه دا اشعار دي کړو عبد الله بن مبارک عمر رحمت الله له فضل بن عاص ته لیکلو موږ مخکې ته ادبر 290 نه رسېږي ته ویلو دا په مخکې په سورۃ بقرہ کې د دې عبد الله بن کثیر ذکر کړی نو مقصد د سورۃ وو بیان تو اس بات توحید یو دوی اس بات هر درم جہاد او صدر انفاق سورۃ دریس یو اول ایس دریش پتا تو نو فای کہ اس بات توحید په درو بابو نه کوشو ول سات روبیا تو روبې بابو دویم باب اتا تو نو 25 پر 18 او درم د 26 د تر 63 پورې پاغي کې هر یو باب کې شپږ شپږ خبردار یو باب روبره خبر دا توحید وا دویم ایسا آیت نمبر 101 پورې د 64 فاغی کې اثبات رسالت او فیضلس فریته یهود وی چې دا حقیقت کې د اعتراضونو پر رسالت باندې تفصیل شوی دی ادرې مې 102 تر دې تر اخره پورې پدې کې اخر دواړه مطلب وی جهاد انفاق او جهاد الګ کې د شی تنظیم وی او انفاق الګ کې د شی استقبال جماعت تنظیم وی نو اول لولو ساتونه په تور تمیز پای کې د جهاد د تنظیم بیانو کو د تنظیم پیدو سول بیان دی او دا چې ټول کده و توحید وی دویم دا چې قانون به قرآن سنت باندې دریم دا چرکان فعال وي څلورم دا چې مال به خپل لګوي او پنځم د غیر رضا سره راز باندې ساتي او بیا دا دوه واقعې ذکر کړي یو غزوه اود یو غزوه بدر د پاره د تتلې چې دین امریکا چې لږ یو تنظیم کې اصول لږ نرمي کوي چې کسان ګڼ شي نه کسان مګ غړو په اصول کله کې چې د الله امداد تر شو ګور په بدر کې لګوي او د الله امداد راغی ولې د اصول پابند وي اپوت خو ډیر وي خو د اصول خلاف خلک درکو نو استاد هغه چې فتح چې په شکست باندې مو الله شو نو له هغه دا دوړ په دې اوهد کې بدر شرطه ذکر کړو هغه اوهد تفصیل کده کا بده کې تقریبا ډیر راغلو یا تنه د مسلمانانو مړ شو شهیدان شو او نبی صاحب غاف مبارک په شهیدان شو تنده مبارک زخمی شو نو کله ته صلی ورکولې او کله ته بی ورکو کله تشجیع ورکو کله ولل زجر ورکو پکې کوشش تمخه قاتمه